Nörtit leikkii. Tuommoinen myönteinen keskenä on tosi lysti keskenä. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaisti, sijaihmiset tuu koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit, nörtit leikkii. Nörtit, nörtit. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Kulkuset sen kun helkkäi, mikä tarkoittaa sitä, että joulu on tulossa, mutta joulu ei ole vielä täällä, mikä tarkoittaa, että on aika vielä pari kertaa tänä vuonna puhujain kulman, mutta en tiedä sitten johtuuko kulkusista vai mistä, mutta Pörnikään ei ole täällä, joten joudutte taas tyytymään minuun. Ja tiedän, että monet ihmiset suorastaan pöyristyneenä sulkevat, kannettavat soittimensa tähän kohtaan ja sanovat, että tätä ohjelmaa ei voi kuulla enää ikinä ja aloitanpa järjestelmällisen palvelunestohyökkäyksen puhujainkulman.comia kohtaan ja sitten joku joutuu putkaan. No, siitä myöhemmin enemmän, mutta joudutte myös tyytymään minun lisäkseni Erkkaan. Jos joku tekisi palvelunestohyökkäyksen puhujainkulman.comia kohtaan, niin pitäisikö niinku liikuttaako se meitä millään tavalla? Kyllä siitä T-paidan voisi jakaa. No niin joo, kyllä siitä T-paidan voisi jakaa. En mä tiedä, onko se järkevää kannustaa vasta noin edes niinku vitsimielessä. Mutta Hei, jos saatte kaadettua puhujainkulma.comia ja lähetätte jonkunnäköisen todistusaineiston, että se olitte sinä, niin meillä ei ole T-paitoja, niin, mutta minä voin siinä tapauksessa vaikka tehdä sen. No siis T-paitojahan on luvattu jo meidän Puhkujoki, eli Puhujainkulman joulukilpailussa. Tämä tuntuu olevan tämmöinen podcastaajien tapa, että niitä T-paitoja luvataan, vaikka ei ole mitään hajua, mistä niitä T-paitoja saadaan. Mä en ole varma, mä taidan olla ainoa, joka on niitä oikeasti joskus jaellut. No. Pörnilläkin taitaa itse asiassa olla. Yksi, tai sitten Pörni oli yksi niistä, jotka ei saanut, mutta Kalatalousjussilla on. Ja Kalatalousjussi on rehellinen mies, ei se valehtelisi sitä asiasta, jos sillä oikeasti ei olisi. Minä todennäköisesti en pitäisi edes sitä, jos minulla olisi. Mä en yleensä pidä. Mulla on varmaan ehkä yksi tai kaksi paitaa, jossa lukee jotakin, joita minä pidän. Muuten yritän pitää vaatteeni tekstivapaina. Musta T-paidat on ihan hauskoja, jos ne on niinku, mutta niiden pitää olla sitten oikeasti sellaisia, että ei mitään sellaista niinku sattumanvaraista roskaa, vaan sen pitää olla joku pointti, että mitä siinä sanotaan. Mulla on se Effin paita, siihen minä olen oikein tyytyväinen, jossa lukee 1984, Orwell oli optimisti. Vaikka en minä nyt, ilmeisesti se viittaa siihen, että nyt asiat ovat huonommin kuin Orwellin legendaarisessa dystopiakuvauksessa. En minä nyt ihan niin sanoisi, mutta on se silti minusta ihan hauska. Mutta hauskaa on myös ollut Googlella. Google nimittäin on päättänyt varastaa koko uutisviikon itselleen. Lähes siinä onnistuenkin. Me toki pyristelemme vastaan myös muiden uutisten kanssa, mutta Google on tällä viikolla julkistanut niin hillittömästi asioita, että niitä täytyy käsitellä hieman pitemmän kaavan kautta. Katoitko tai seurasitko mitenkään tätä tiistain julkistustilaisuutta? Oli vähän tarkoituksessa, mutta olen ollut viikon niin tuskaisen täynnä töitä, että en ole ehtinyt tehdä, lukea edes niin tämmöisiä olennaisia teknologiauutisia, huomasin tuossa tänään, että kaikki on niin uutta tällä kertaa minulle. No sittenhän siitä riittää keskusteltavaa tuorein näkökulman. Mä kuuntelin sen lehdistötilaisuuden. Se oli Twit Live Specialsissa ja mä olin jumissa liikenteessä. Olin justiinsa tiistaina, vai oliko se keskiviikkona? Se oli keskiviikkona. Olin tulossa Helsingistä ja en ole koskaan ollut niin ankarassa liikennejumissa kuin silloin. Ja mä oon tullut Helsingistä aika pahoissa liikennejumeissa, mutta siinä ehti oikein hyvin kuunnella. Ja aloitetaan nyt ehkä siitä isoimmasta, eli Chrome OS:stä. Chrome-käyttöjärjestelmästä saatiin vihdoinkin sellaista niin kuin kouriin tuntuvaa dataa ja tietoa ja yksityiskohtia ja muita. Ja siis, haluatko kuulla jotain yllättävää? Kerro. Minusta tämä on hieno asia. Vaikka mä olen yleensä se, joka aina haukkuu kaikki pilvijutut, niin minusta tämä on hieno. Mikä siinä nyt on niin hieno? Ja siis, niin kuin jo aikaisemminkin tiedettiin, niin tämä on käytännössä niin kuin Chrome-selain, joka boottaa. Mm. Mutta siinä on paljon minusta sellaista hauskaa, ovelaa juttua, joka tekee siitä niin kuin oikeasti aika hyvän tämmöisen miniläppärikäyttiksen. Siinä on niin kuin kaikki on omassa hiekkalaatikossaan, mikä tarkoittaa, että se on varsin turvallinen. Ja itse asiassa se on niin turvallinen, että ne siellä hehkuttivat, että Yhdysvaltain puolustus viranomaiset aikovat ottaa käyttöön näitä nopealla aikataululla näitä läppäreitä. Tietysti aina kun sanotaan, että me olemme turvallisin, mitä ikinä on ollut, niin sehän on vain haaste kaikille liikaa vapaa-aikaa omaaville hakkereille. Mutta sinällään, joo. Mutta onko se niin kuin sille, että ne kaikki softat on niin kuin siis web-sivustoja? No, se siinä, ja itse asiassa siihen liittyy myöskin tämä samaan aikaan tehty julkistus, että myöskin avattiin tämä Chrome Web Store, josta voi ostaa Chromeissa pyöriviä pikkusoftia. En tiedä, onko ne kaikki edes niin pikkusoftia, mutta siis mutta siis ne siis on HTML5 tai HTML5 koodattuja. Mm. Jolloin niin kuin periaatteessa joo, ne on nettisivuja, mutta sen kuitenkin erottaa sitä, että sä et osta niin kuin $5 tai mitä se nyt maksaa jollakin X määrällä euroja, sä et osta linkkiä johonkin nettisivulle, vaan se sitten latautuu oikeasti sun koneelle HTML5 näillä offline kutsuja käyttäen, että se niin kuin on sun koneella ja sitten se softa toimii myös silloin, kun et ole yhteydessä internetiin. Mm. Toi on mikään tuossa niin kuin ihan mielenkiintoinen se, että jos se saadaan niin kuin toimimaan niin, että tämmöinen web-sivustojen ikuinen beta-ajatus, tai siis en mä tiedä, onko se nyt enää, niin kuin, puhutaanko enää edes ikuista betasta, vaan siis niin kuin, mikä nyt on web-palvelujen luonne, että kun sä käynnistät, niin se on päivittynyt siellä. Että sinä et lataa päivitystä, vaan siis se, mitä sinä käynnistät, niin on aina se päivittyneen versio. Mm. Niin että jos se saadaan niin kuin Chrome OS semmoiseen balanssiin, että se, vaikka se toimii offline, niin silleen, että se päivitys häviää siitä. Päivitysprosessit häviääkö? Joo, ne ei puhunut siitä, että miten se on yksittäisten softien kanssa, mutta tuohon Chrome OS:ään liittyy hyvin vahvasti justiinsa se, että se päivittää niin kuin itseään koko ajan, niin kuin Chrome selainkin tekee, että se ei edes ilmoita sulle, että se tekee sen päivityksen, vaan se päivittää aina, kun sä oot netissä, mikä tietysti on jännittävää siinä mielessä, että kun Jenkeissä mobiilidata on aika paljon kalliimpaa kuin täällä ja rajoitetumpaa kuin täällä, niin sitten jos se tekee sitä mobiiliyhteyden yli ilmoittamatta, niin se sitten voi aiheuttaa kivoja yllätyksiä ihmisille. Ja sitten jos ne softat tekee sitä samaa, niin sitten jos sulla on kauheasti softaa siellä, niin sitten siinä voi kyllä tulla jotain kivoja yllätyksiä joskus. Joo, tai niin siis se, että jos, niin se päivittyminen tapahtuu siis silleen, että sitä mukaan kun sä käytät niitä osioita jostakin sivustosta, softasta, niin se niin kuin päivittyy. Okei, no mä en tiedä yhtään, miten se toimii, mutta tavallaan se, että niin kuin se, että ollaanko siitä päästyä tämmöisestä, niin kuin siitä tämmöisestä klimppiajatuksesta näin, että niin kuin päivitys ladataan aina niin kuin kertalaakilla vai ne osat, mitä aina käytetään, mutta. Joo, ne ei, mä veikkaan, että se saattaa olla vähän softakohtaista, ne ei puhunut siitä. No. Mutta se on tämä softakauppa on nyt auki, joska mä en ole ehtinyt kokeilemaan, että toimiiko se Suomessa. Joo, eli periaatteessa mitä me saatiin nyt näin, niin nyt meillä on niin kuin ensimmäinen tämmöinen kuluttajakäyttöön tarkoitettu thin client ratkaisu. Kyllä, ja siis siinä oli esimerkiksi hauska oli se, että sä voit myöskin käyttää, jos sulla on kavereita, jotka tarvii lainata läppäriä, mutta sä et halua, että ne kirjautuu, koska se että tähän ylipäätänsä pääsee sisään, niin sun täytyy kirjautua sun Google-tunnuksiin, mikä tietysti voi olla joillekin kovakin yksityisyysongelma, mutta tämä voi myöskin bootata vierastilaan silleen, että se avaa koko käyttiksen inkognito-tilassa. Se ei jätä mitään tietoja siitä, mitä siinä tapahtui sinä aikana, mikä musta on ihan oiva ratkaisu siihen. Ja se oli kans ovella, että ne tekee siis yhteistyötä Citrixin kanssa, että siinä on siis Citrixiltä voi, ei kun ei sitä tarvitse edes ostaa, se on niin kuin, se tulee mukana tuossa käyttiksessä semmoinen palvelu, missä tämä thin client-ajattelu on viety loogiseen päätepisteeseensä, että jos sulla on joku iso organisaatio, joka käyttää sitä, niin sä voit palvelimilla pyörittää tai jollain isäntäkoneella pyörittää mitä tahansa softaa, ja sit sä pystyt käyttämään sen Citrixin asiakasohjelman kautta mitä tahansa softaa, mikä pyörii jossain etäällä. Mikä ne demos sitä Excelin ja Wordin kanssa, että näitä voi käyttää, vaikka ne muistatko, HP:llä oli niinku se, toi näitä jotakin kuluttajamalleja näin, ja sitten, no siis periaatteessa niillä oli vaan niinku samanlainen PC kuin edellisviikollakin myynnissä näin, mutta sitten jotenkin se oli sille, että niinku PC is personal, okay, again. Niin kuin PC, eli niin kuin personal computer. Niin sitten tämmöinen Chrome OS-koneet menee vähän siihen, että se ei ole enää niin kuin personal computer, vaan se on niin kuin personal computing. Sinällään tämä on ihan viehkeä ajatus verrattuna siihen, että esimerkiksi miten vaikka joku, no mä en tiedä mihin suuntaan Windows on menossa, että en tiedä seuraavassa Windowsissa ilmeisesti jotain vähän tämän henkistä luvassa enemmän, mutta toi kun taas niin kun esim. Applella näin, niin se suunta on niin kun selvästi enemmän se, että niin kun jokainen hankkii omia laitteitaan, että se on esim. Joku tabletti, niin se on hyvin, hyvin henkilökohtainen. Siis. Niin. Juontaja jo siitäkin, että lasipinnalta liikkuu kaikki bakteerit. No, mutta se sinällään ihan hauska, että tämä häivyttää tuon raudan merkitystä aika paljon, mutta eikös näiltä tullut sitten joku ihan niin kuin kuitenkin tähän dedikoitu konekin? Joo, tuli. Ja se mikä mä haluan sanoa vielä tässä, minkä takia mä pidän tästä, vaikka mä yleensä en ole tällaisten pilvi juttujen perään, niin on se, että mun mielestä tämä on siitä hyvä, että tämä jotenkin tietää paikkansa. Tämä ei yritä olla kaikki ratkaisut kaikkiin tarkoituksiin, vaan tämä nimenomaan on se, että tämä on tähän tarkoitukseen. Piste. Ja tämä on luotu siihen, että se toimii tässä tarkoituksessa. Haluaisitko sä tuommoisen? No siis, siihen tietysti riippuu monta asiaa. Kyllä siis mielelläni ottaisin sellaisen vastaan, mutta tietysti tällä hetkellä en ole ostamassa mitään tietolaitetta. Niin mutta silleen, että tuntuuko toi semmoiselta, että mikä jotenkin siis hivelisi sinun elämäsi sisäreisiä silleen juuri oikealla tavalla. Siis jos mulla ei olisi jo miniläppäriä, ja niin. Musta tuntuisi, että mä tarvitsin miniläppäriä, niin mä varmaan odottaisin, että näitä saa. Joo. Ja tietysti jos olet niiden harvojen onnekkaiden joukossa, niin sinä sait jo, joskin silloin sinun pitää olla jenkeissä, jolloin elämäsi on muuten paljon kurjempaa, joten en sinänsä kadehdi, mutta Google tosiaan myöskin tässä samalla julkisti tämmöisen pilottiohjelman, mikä on aika mielenkiintoinen pilottiohjelma siinä mielessä, että he eivät vaan sanoneet, että no tässä on beta-versio tässä softasta, ladatkaa se ja kokeilkaa, vaikka tietysti Chromium OS-nähän nyt voi niinkin tehdä, mutta jos haluaa itse tämän Chromen, niin ne itse asiassa ei ole laittaa sitä ladattavaksi ollenkaan, vaan se täytyy aina ostaa raudan mukana. Ja nyt ne tosiaan pilotoi sitä, että CR48 täysin brändäämättömällä koneella. Toi oli toi brändäämättömyys. Mä katson nyt tätä kuvaa tässä näin. Mä mietin, että miksi tää näyttää niin oudolta. Siis tää on, en tiedä onko toi valokuva vai onko toi joku rendaus, mutta toi näyttää semmoiselta ihan geneeriseltä laptop-ikonilta. Umpimusta kone, ei mitään niinku merkkiä, ei mitään Intel Insight-tarroja. Tuo on sinällä aika uskottava, jos tuommoinen Black Ops-kone. Se on kyllä, minustakin se on hieno siinä mielessä. Ja kyllä noi on ihan valokuvia, koska ne on tosiaan, ne on jo osalla ihmisiä postiteltu. Joissakin se tulee tarra mukana, koska yksi tapa, millä saattoit saada sen, jos olet Amerikassa, niin niillä oli Facebookissa joku kampanja, että haluatko, mä en muista mikä se oli, jonkun Google Thin Client Computing -tarran. Niin sit sun piti skannata se QR-koodi sieltä nettisivulta jollain puhelimella, niin sit sä saat semmoisen tarran, niin ne ilmoitti tossa, että jos sä halusit tällaisen tarran, niin sä saat sen tarran, mutta se on kiinni tuossa koneessa. Joo. Okay. Mua ei nyt sytytä, mutta siis kun ehkä se, että kun tää konsepti niin kun muistuttaa hirveän paljon tämmöistä, siis semmoista työntekoa, jota minä en tee. Ja sitten tavallaan, että jos ajattelee niin kuin työntekoa, niin silloin mieluummin haluaa niin kuin jonkun semmoisen koneen, missä on kaikki, niin kuin siinä on niin kuin mahdollisuus tehdä ja vaikka mitään. Mutta voi hyvin kuvitella. Sitten taas niin henkilökohtaisena koneena näin, niin tavallaan jotenkin tuosta puuttuu tuosta pilviajattelusta se, että niin kuin, missä se mun kaikki data on. Että mulla on niin paljon dataa, että niin kuin, en mä pysty sitä pilveen tunkemaan. Niin, ja siis, mutta se on mun mielestä just niin se, että vaikka tietysti tämä lehdistötilaisuuden pitäjä kauheasti hehkuttikin, että no mä en ole käyttänyt mitään muuta konetta vuoteen, en usko. Mutta se on semmoista markkinointipuhetta, että musta tässä just on hieno se, että ei sitä ole tarkoituskaan olla, ei tämä ole työkone. Joo, ja sitten tavallaan sitten semmoinen, että minkälainen laite minun tällä hetkellä niin vetoaa taas tämmöisenä niin hupikoneena näin, niin tavallaan tämä nyt ei, niin kuin, tämä niin kuin silleen, tämä ei ole hauska. Ei se ole, siis muista, niin. tämä on niin. Netbook, eli niin. miniläppäri, ja siis miniläppäri ei ole, se ei ole työkone, mutta ei se ole erityisemmän hauskakaan, että se on se. Se on se liikuteltava kone. Niin, että se sattuu vähän nyt semmoiseen niin kuin henkilökohtaisen käyttökulttuurin kohdassa semmoiseen, niin kuin, että miksi. Mutta toisaalta taas sitten, niin miksipä ei. Niin. että just toisi ihan täydellinen tuommoinen niin kuin joku, vaikka joku yhdistyksen kone tai jonkun tämmöisen, jossa se lähdetään koko toimintarakentaan sille, että kaikki data on jossakin pilvessä, eikä niin kuin jonkun tyypin kotona. Mutta joo, en tiedä. Eli tämä läppäri, mitä tämä on 12-tuumainen. Ja mistä on aika hyvä koko. Joo. Koska noi miniläppärit, jotkut tahtoo olla vähän liian pieniä. Tämä ei ole ihan sitä niin kuin miniläppärisarjaa. Ja siinä on täyskokoinen näppis. Joskin siinä näppikseen on tehty muutoksia, siinä ei ole caps lock-nappia. Tai sen ilmeisesti sen napin kyllä voi käyttää caps lockina, mutta tällä hetkellä sen default-funktio taitaa olla haku. Joo. Ja sinällä mä kyllä uhraisin mun caps lockin johonkin muuhun toimintaan. Joo, niin minäkin. Minäkin. Täällä sanotaankin, että kaikki internet-trollit ovat surullisia. Ei ole enää caps lockia. Ja sitten on funkkarinapit otettu pois. Oletko milloin käyttänyt viimeksi funktionappia? No mä käytän itse asiassa funktionappia aika usein, koska F12 on se, mikä aloittaa Pro Toolsissa äänityksen. Joo. Että mulla funktionapeille on hyvin spesifejä käyttötarkoituksia. Joo. Mutta eihän niitä silleen niin kuin tällaisessa perussurfailussa niin, ja muussa käytetä. Kun OSX:ssä, niin juuri mikään softa ei tai käyttää funktionappaimia enää nykyisin. No. Windowsilla tulee F2 ja F5 ja Alt F4 käytettyä, mutta mä en tykkää funktionappaimista, ne on liian kaukana. Siis tämä kurkottaa ihan liikaa. Minun henkilökohtaisen mukavuuden alueen raja menee tuossa numeroiden kohdalla. Mulla on pitkät sormet, mä voin painaa funkkarinäppäimiäkin ihan hyvin. No. Mutta joo. Ihan hyvä poistiputus, koska niillä webissä niillä ei tee mitään oikeastaan. No niin, tietysti ironista on, että funkkarinäppäinten siellä on funktionäppäimiä. Eli no. Tuommoisia, missä ei joku spesifi funktio liitetty no. Niihin volyymin säätöä ja muuta. Akkeista on ihan hyvä ja muuta. Nyt kyllä tuommoinen joo. Onko tuo hinnasta? Tätä ei myydä ollenkaan. Ei tämä on vaan se pilottiohjelma, että jos sä saat tällaisen, niin sä saat tällaisen. Ei ole mitään toivoa. Tämä olisi niin hienosti kyllä, kerrankin olisi sellainen siistin näköinen flap, niin kuin tämmöinen musta läppäri. Kyllä, siis aika monet on ollut silleen, että minä haluan kyllä, mutta ne on kaikki jenkeihin menossa ja suurin osa menossa yrityksille, jotka on Googlen yhteistyökumppaneita. Joo. Ja se jenkikohtaisuus tulee siinäkin, että siis tämän mukana tulee 100 megaa kuussa ilmaista mobiilidataa. Joo. Että niillä oli ihan ovella se mobiilidatan myynti- ja käyttösysteemi, ja sen ympärillä oli, ei sitä nyt tarvitse tässä sen tarkemmin spesifioida, koska ei se koske Suomea, mutta varsin hauskan näköinen kone. Eiköhän kyllä jollakin se meidänkin yleisöstä tulee olemaan, ja sitten se elvistelee chatissa. No. Ei kun siis tuolla kommenteissa. Oliko tuolta webstoreista sen kummemmin tietoa mitään? Mä en ole ehtinyt kokeilemaan sitä. Periaatteessa se on auki, mutta mä en tiedä, onko se auki Suomessa. Hetkin, missä se on? Se on Chrome. Se on chrome.google.com/webstore. Jos sulla on Chrome siinä koneella, niin kokeile. Mulla ei tässä koneella toimi Chrome. Joo, auki näyttää olevan. Pystyykö sitä käyttää kanssa? No kyllä tämä nyt tarjoaa. Katsotaanpas. NPR for Chrome. Install. Joo, pystyy käyttämään. No niin. Se on hieno ja ilmaiseksi saa tällaisen kuplan paukuttelupelin. Sitä hehkutit, se on Electronic Artsin. Siinä käytettiin pitkään aikaa kuulla siinä julkistuksessa, että tämä on paras kuplan poksuttelupeli ikinä, ja nyt kaikki saa se, ja se on HD:nä ja kaikkea. Tietenkin silleen, että en minä erityisemmin. Pitää tutustua tuossa vähän tähän. Mä en ole ihan sataa varmaan vakuuttunut tästä web-app-konseptista, mutta mutta niin tuon Chrome OS:n kohdalla, niin, tai kun näitä on aikaisemminkin, siis tätä konseptia kun esitelty, niin mä oon ollut silleen, että niin kuin miksi. Mutta nyt tämän Chrome-koneen kohdalla tuo alkaa niin kuin sille avautua. No sehän se onkin, eihän se sitä selainta varten ole, vaan se on nimenomaan Chrome OS varten. Ja se, mikä muuten unohdin mainita tuosta, niin ne sanoo, että siis niitä laitteita on tulossa Acerilta ja Samsungilta ensi vuoden puolivälin tietämille. Kokeilin muuten tänään, pääsin viimeinkin testailemaan Galaxy-täbiä. No niin. Näin, en pitänyt sitä. Sanotaan ensin positiiviset. Siis se koko oli yllättävän positiivinen. Siis semmoinen niin kuin käpistelykokona. Et se on kuitenkin sen verran pieni tabletti. Ja sitten kun se on muovia, niin tuota, se on aika silleen keposa. Että tuota, semmoinen, että se on niin kuin, no nyt ei mulla edelleenkään ole iPadia, mutta niin kuin on aika paljon saanut semmoista nyt ramplia tässä, niin tuota, kaikki semmoinen, mitä on siistiä iPadille, niin toi Galaxy Tab vaikuttaisi liian pieneltä semmoisen tekemiseen, niin kuin lukeminen. No ehkä jotain kirjaa ja tämmöistä skaalautuvaa tekstiä, mikäpä jottei, mutta niin kuin tämmöiset lehdet ja sitten tämmöiset niin kuin erillissoftat. Mutta, tuota, mutta muuten sitten se, niin kuin semmoisena niin kuin taskuun menevänä tablettina, niin toi oli ihan... Tämä on, niin kuin, on huomattavasti niin kuin mobiilimpi kuin joku iPad. Mm. Mutta sitten miinuspuolena se, että se nettiselain oli, teki tosi rumaa jälkeen. Että se, miltä niin kuin verkkosivut näytti ja verkkosivujen tekstit ja muutenkin se tuntuma, niin no, se oli niin kuin flash pois päältä, että flash päällä se oli ihan niin kuin silleen, heitänkö se ei näy nyt vai huomenna, mutta tota, ei nyt, en sano, että mitenkään käyttökelvoton kuitenkaan sitä, kun ottaa flash pois päältä, niin kyllä sillä niin kuin surffaa ei siinä mitään, mutta siis silleen selvää semmoista vähän ongelmallisuutta. Ja sitten muutenkin niin kuin huomaa, että se on niin kuin iso puhelin. Se ei ole tabletti, se on iso puhelin, siis se käyttöjärjestelmä. Että sinällään sitten ihan mielenkiintoista nähdä, että kun tulee semmoinen ihan tablettioptimoitu Androidi, niin tuota, että sillä ihan semmoinen harrastelijalaite nyt, ei kuluttajalaite, harrastelijalaite, mutta sitten niin kun ihan kyllä niin kun hyvät edellytykset, niin tota kun sitten saavat semmoisen kunnollisen käyttiksen siihen, niin ehkä tuota, sitten voisi olla semmoista kuluttajakamaa. Mä en ole vieläkään räpeltänyt kumpaakaan sen kummemmin kuin nopeasti jossain esittelykohdalla. Sinänsä kiinnostaisi kyllä kokeilla ja itse asiassa ehkä jos tämä minun PodStudio-vierailuni onnistuu, niin sitten haluan sitä pian, mutta se nyt näyttää vähän huonolta tällä hetkellä. Että siis sinällään niin se, että tuohon niin hintaansa nähdään etenkin, että toi että mitä se on jotakin 800 pinnassa, niin siis sillä, että jos se olisi niin jotain 250, 299 näin, niin kuin silloin se olisi jotenkin niin sille ollut jotenkin ymmärrettävää, että se oli... Ei se ihan niin kallista, se on jotain 500 päällä. No joo, niin se lähtöhinta oli siellä, että kyllä ne taisi tiputtaa sitten näin. Mutta nyt niin kuin mitä Suomessa sitä näkee myytämään, niin 800, 800 se alkaa se hinta monissa paikoissa. Mutta verkosta tietysti saa haluaa, niin en tiedä niin paljonko nyt tällä hetkellä se käypä hinta. Mutta siis silleen, että niin kuin, siis semmoinen niin tuntuma ja silleen, niin kuin, että paljonko se nyt maksaa, niin okei, niin tämän arvo olisi nyt semmoinen 300. Kun taas niin kuin iPadin kohdalla, niin mä en, se tuntuu ihan sille, että no okei, nyt vaikka maksaa sen 700 jotakin, niin se nyt olisi ihan sen väärti. Mutta tuota. No, mä olen kyllä iPadistakin sitä mieltä, että se on sen 300. Siis mun mielestä tabletit ylipäätänsä, se on se, niin kuin minulle olisi se, että sitten mä niin kuin näkisin, että okei. Joo, se, sinällään vähän nyt on niin kuin hirveän vaikea verrata, koska toiselle on sitä softaa saatavilla, niin kuin dedikoitua softaa. Ja, et siis ne on niin kuin, melkein niin kuin sanoisin näin, että niin kuin Galaxy Tab on niin kuin silleen uusi laitekategoria niin kuin älypuhelimien tabletin välissä. Että, no, vähän ehkä menee ilkeilypuolella. Joo, se tasan 800 toi on... verkkokaupassakin, että joo. Se on et kyllä siis silleen, ihan, niin kuin, ihan liikaa mistä tahansa. Niin. Et siis silleen, mä niin kuin silleen arvostan, että jos asiat on hyvin tehtyä, niin silloin ne saa maksaa, mutta ei, toi ei ole niin kuin missään nimessä sen arvona. Että onko sen arvoinen uusi Nexus S puhelin? Google nimittäin julkisti uuden version niiden lippulaiva puhelimestaankin. Ja kyllähän minua nyt sitten harmittaa, kun minä en olekaan enää Android-teknologia vuoren huipulla. Sanoivat, että ei mitään uutta Nexus-puhelimia tule, että ei me tarvita, mutta... Ne sanoivat, että there won't be Nexus 2. Niin, no niin. Ei ollut Nexus 2, kun tuli Nexus S, joka siis on, no niin kuin nimikin varmaan viittaa, niin on Galaxy S:n runkoon rakennettu. Se on jännä, että Samsungista on yhtäkkiä tullut niin kuin, lähinnä justiinsa Galaxy S:n ja Galaxy Tabin myötä, niistä on tullut semmoinen iso Android-nimi, kun koska viimeksi me ollaan puhuttu Samsung-puhelimista silleen, että joo. Samsung muuten tekee hienoja puhelimia. Minulla oli ilo kokeilla myös tätä Samsung S-puhelinta, ja musta se ei elänyt niin kuin, esimerkiksi nämä HTC-puhelimet, niin niiden semmoinen niin kuin käyttötuntuma, niin HTC niin esimerkiksi Desire, no HD-tä aina kokeilla, mutta esimerkiksi Desire tuntuu ihan siis semmoiselta, että ihan käyttökelpoinen, tai siis semmoinen ja semmoinen niin kuin, siis hyvä puhelin, mutta niin kuin tuo S oli semmoinen jotenkin muovinen. Vakina, kun mulle on sillä merkitystä, että millä se tuntuu kädessä ja niin kuin, sitten näin, mutta siis se oli semmoinen samanlainen fiilis kuin tuota, paitsi pahempi, mitä tuota, niin kuin Galaxy Tabia, että siis semmoista niin kuin jatkuvaa pientä semmoista tökkimistä koko ajan. Mutta saattaa olla, että se versio, mitä kokeilin, niin jos oikein ymmärsin, niin siinä ei ole välttämättä ihan kaikkia päivityksiä ajettu. Just. No tuo Nexus Onehan on Desire-pohjainen, tai taitaa olla toisinpäin niin, että se Desire on niin kuin siitä johdettu, ja siis tuohon mä oon kyllä, siis mulla ei ole iPhonea ollut, mutta mulla oli 2 iPod Touchia, ja kyllä tuo on mun mielestä ihan yhtä niin kuin käyttö, siis vikkelä käyttää kuin oli iOSkin. Joo, kyllä mä sitä en epäile, että mä en ole Nexus Onea silleen, niin kuin pientä hipasua lukuottamatta näin, mutta siinä oli niin tuossa Desireissa oli hyvin samantyyppinen fiilis näin, että se tuntui semmoiselta niin kuin jo valmiilta tuotteilta. Joo, mutta itse asiassa tämä Nexus X, on, X kun S on siinä mielessä yllättävää, että tämä oikeastaan, niin kuin toi Nexus One silloin kun se tuli, niin sehän oli niin kuin silleen, että tässä on niin kuin kaikki ja tämä on ihan mieletön ja muuta, mutta tämä on itse asiassa, tämä on hyvin noin niin kuin rautansa puolesta tämä on hyvin pieni askel eteenpäin. Tässä on esimerkiksi sama prosessori, kun oli Nexus Oneissa. Tässä on vähän enemmän käyttömuistia tai siis sisäänrakennettua tilaa. Ja, no tässä on 4-tuuman näyttö. Ja se näyttö on kaareva, mistä sanotaan, että se lisää mukavuutta. Mutta eikö se ollut yksi sillä niin kuin kovera? Joo. Mä eka ymmärsin, että puhuttiin että kuperasta, eli se, jos pidät kädessä, niin sen ruudun keskikohta tulisi enemmän kohti kasvoja kuin ne päädyt, mutta siis päinvastoin, eli se on vähän niin kuin semmoinen vähän niin kuin kuppi. Joo. Joo. Ja musta siis tavallaan mä ymmärrän sen designin, että minkä takia se on niin, jos sä pidät sitä korvalla, niin sehän on niin kuin luonnollisempi, niin, mutta musta tuntuu jotenkin hassulta tuommoisessa, kun kuinka paljon näihin nyt oikeasti puhutaan? Joo, no tota... Ja mä, ei se mua ainakaan koskaan ole häirinyt, että se on siis, niin kuin suora. Joo, siis laatta. Mä luulen, että siis se pääasiallinen pointti, niin ehkä miksi se on tehty niin noin. Ne sanoo, että okei, että niin kuin vähemmän refleksiota, niin kuin heijastuksia, kun pidät sitä näin. Mutta siis niin kuin, että just on puhuttu tästä, että kun Android-puhelimia nyt on niin kuin, niitä on niin kuin hirveellä ja sä et niin kuin ulkoisesti erota high-endia, low-endia. Ja niin kuin high-endistä, niin se et tiedä, mikä on nyt mikäkin. Ei niistä tunnista. Niin siinä on ihan samannäköisiä kaikki. Eli jos tämmöinen niin kuin fragmentaatio näitä. Niin tavallaan se, että okei, niin kuin jollakin tekosyyllä nyt tehdään tosta silleen, että kun sä katot sitä, niin se on niin kuin silleen selvästi erinäköinen kuin ne muut. Siinä on selvästi jotain, mitä niin kuin muissa ei ole. Ja niin kuin vaikka nyt karvu, otat sen käteen näin, niin se on niin kuin niin välittömästi, että sä niin kuin käytät sitä, niin sä muistat sen jälkeen, että mikä niistä oli se puhelin. Kun niistä muista, niin ei niistä nyt välttämättä enää muista. Käytät 3 peräkkäin näin, niin se oli ihan sekaisin, että kuka oli kuka. Että mä luulen, että tässä on niin kuin vähän sen tyyppinen toi, niin kuin toi perimmäinen syy. Ja sinällään ihan hyvä, koska niin kuin jos Android-kenttä jotain tarvitsee, niin siis silleen niin kuin semmoisia niin kuin jotain konkretioita. Se, mikä tässä on tietysti tällaisena isona rautauutuutena, niin on tämä NFC-järjestelmä, Near Field Communications, mistä Eric Schmidt ehkutti, että kohta kukaan ei tarvitse luottokortteja, kun näitä vaan huidotaan edes takaisin. Siitähän on ollut puhetta, että seuraava iPhone spekulaatioiden ja huhujen mukaan sisältää ton. Ja tota, että sinällä olisi niinku musta niinku mielettömän hienoa nähdä, että niinku esim. Android-kenttä saisi niinku se, että sillä itsellähän ei tee yhtään mitään ennen kuin riittävä määrä palveluntarjoajia, kaupan tiskejä ja muita, niin ottaa ton käyttöön. Niin se, mikä niinku, että kun Apple pystyy niinku tuuttamaan, jos te tuuttaa sen pihalle, niin ne pystyy niinku sopimaan, ja sitten alkaa niinku jotkut kaupat, että okei, no niin, että jos iPhoneissa on tämmöinen ominaisuus, näin, niin jos nämä nyt niinku Android oikeasti, Google, niin käyttäisi nyt kaikkea vaikutusvaltaa ja investointivoimaa ja muuta näin, ja niinku lähtisi niinku luomaan sitä NFC-ekosysteemiä nyt ihan täysillä, niin se olisi sitten niinku semmoinen, missä niin voisi sanoa sitten, että niin kuin ottaa semmoisen erävoiton Applesta ja sanoa, että okei, me tehtiin nyt tämä ensin. Että se ei niin kuin riitä se, että niin kuin sulla on se palikka sillä puhelimessa, vaan sulla täytyy olla niin kuin se kaikkien tuki. Mutta tuota, tietenkin se, että se vaatii sen, että niin kuin niissä kaikissa muissakin tuota, uusissa Android-puhelimissa on sitten toi, että kun ei toi niin kuin myy sitten kuitenkaan myy niin kuin samanlaisia lukemia kuin joku iPhone. Että tällä hetkellä, mikä oli ihan, Android ihan myy ihan tosi hyvin. Et jossakin tuli tietoa, että 300 000 joo. Aktivointia päivässä. Mutta emme tiedetä sitä vielä. Niin, se on listalla, mutta se ei ole kuin mainin arvoinen. Ja sitten mä en tiedä paljonko, vasta jossakin jaksossa niin sanottiin, että paljonko joku iPhone, se oli jotain, oliko se 400 000 päivässä suunnilleen. Mutta just se, että okei, että niin kuin iPhonein lukemat on niin kuin, onko se niin kuin yhtä ainutta? Vai en tiedä, oliko se iOS-lukemat? Se oli iOS-lukemat. No, okei, okay. No kuitenkin niin sille, että niin paljonko niin kuin jotakin iPhonea myydään per päivä ja paljonko niin kuin, jotain tätä puhelinta myydään per päivä. Niin veikkaan, että niin kuin iPhone edelleen siinä. Että siis tavallaan se, niin kuin se, että se että sillä on ihan sama, että mitä käyttistä siellä menee, mutta sitten niin kuin tälleen, niin kuin esimerkiksi mitä NFC:n kohdalla näin, että paljonko sitä menee sitä, niin kuin sitä komponenttia, niin kuin sitä tiettyä komponenttia sisältäviä puhelimia näin. Niin. Nyt vaan niin kuin kaikkiin Androideihin, NFC:tä ja Google oma infra pystyy. Siis, mulla on aina ollut näistä Nexus-puhelimista ja sitä ennen näistä G-sarjan puhelimista, että ei se pointti olekaan se, että me myydään näitä niin kuin 50 miljoonaa, vaan tämä on tämmöinen referenssipohja, joka käyttää sitä niin kuin kosher Androidia, jossa ei ole mitään niin kuin valmistajien lisäämiä kilkkeitä. Ja sitten tämä on niin kuin semmoinen, että no tässä on nyt ne ominaisuudet, mihin me tällä hetkellä keskitytään Androidin kehittämisessä. Joo. Ja se tietysti, mikä on kiinnostavaa kaikille Android-käyttäjille, on se, että tämä siis tulee myyntiin ensi viikolla, ja se tulee Android 2.3 mukana, eli Gingerbreadin mukana, mikä tarkoittaa, että sitä päivitystä ruvetaan sitten varmaan aika nopeasti antamaan muillekin puhelimille. Jenkeissä tuo hinta on tullut $530 siis niin kuin kytkytön, sitten siihen tietenkin plus verot, eli niin kuin reilu 550. Tai no joo, lähempänä 550-600 välillä, eli jos sitä euroksi kääntelee, niin se olisikin varmaan, no. Ja ne ei tee sitä samalla tavalla kuin Nexus Onea, jota pystyy ostamaan niiltä suoraan. Nyt ne täytyy ostaa T-Mobilen kautta. Että. Joo, niin eikö se vähän Googlella kaatunut siihen, että niillä ei ollut mitään niin kuin asiakaspalvelua, asiakastukiinfraa olemassa? Että. Ja ylipäätänsä se, että kun ihmiset on tottunut ostamaan ne operaattoreilta, niin niillä oli hyvin vierasta se, että mitä, että ostaisin suoraan valmistajalta, että mikä tämä juttu nyt on. Mikä meille taas tietysti on eurooppalaisille ylipäätänsä, niin on semmoinen, että no, enemmän ja enemmän täälläkin operaattoreilta, mutta ei sinänsä. Tuosta referenssistä, tuossa mitään, jotain, olisiko ollut talk showta kuunteli vai mitäkään, siinä ne näistä nappulajärjestyksistä. Eli kun Android-puhelimissa, niin onko niissä niin kuin 4 vai 5 eri tämmöistä fyysistä painiketta monessa. Näin tulee laudassa. Ja ne niin kuin puhelinmalle, että siinä ei ole mitään sellaista vakiojärjestystä. 4 4. Ja niin kuin ne silleen niin kuin toimii silleen hassusti ristiin. Tai silleen, niin kuin, että niin kuin ei ole mitään sellaista vakiojärjestystä. Ja sitten tämä niin kuin, tässä näyttää olevan vähän eri järjestys taisi olla kuin siinä Nexus Oneissa. Eli tavallaan siinä ei ole mitään semmoista, vaikka tämä on niin kuin silleen, että tämmöisen pitäisi olla, niin kuin tämä esim. Nexuksen kohdalla ei ole sitten löyty lukkoa, että mikä on joku nappijärjestys. En tiedä, onko se nyt silleen niin kuin mitään merkitystä, mutta siis silleen semmoinen yksityiskohta juttu, mikä on aika jännä, että miten niin kuin vapaa loppujen lopuksi tuo kuitenkin. Mä en tuosta screen, tai tuosta kuvasta mä en erota, että missä järjestyksessä ne on tuossa. Mä en osaa verrata. Verrata. Mutta siinähän ne on tarkkoja, että niitä, kun ne on ne napit, niin oli ne missä järjestyksessä tahansa, niin siinä ne on ruvennut vähän kovistelemaan, että niitä sitten pitää käyttää niihin tarkoituksiin, joo, mihin ne on tarkoitettu. Että, joo. Että se, mikä oli, ainakin noin niin kuin käyttistasolla. Joo, että sillä oli jännä vaan että siinä on niin kuin, kattelin tuossa männä viikolla jotakin Android-luureja, niistä ei enää oikein sanonut selvä. Tämä ei ollut kauhean niin kuin silleen, mä en niin kuin tajunnut, että mitä niillä kullakin napilla tekee, mutta kun niitä näpras, niin oli se semmoinen, sillä ihan hauska, että on semmoinen pikanappi johonkin menuun ja niin edelleen. Että. Se mistä mä pidän erityisen paljon, ja kun mä pitkästä aikaa räpläsin iPhonea, niin tässä on tuo paluunappi, joka on tuossa laudassakin, niin että aina voit palata, mutta kun siis paluut on joskus aivan käsittämättömän vaikeat iPhoneilla, kun se täytyy olla jossain siellä ruudulla, ja sitten se voi olla ihan missä tahansa siellä ruudulla. Että, joo. Että se on niin kuin sellainen nappi, jota, tai noista neljästä napista se on oikeastaan se, mitä jäin kaipaa. Joo. Ja yksihän niistä on se kotinappi, joka on sitten iPhoneissakin, että sen lisäksi siinä joku kaksi nappia, ja niitä kumpaakaan ei kyllä tule käytettyä paljon ollenkaan. Mitä se muut olikaan? Ja siinä on toi haku ja sitten haku, sitä mä en ole tainnut käyttää koskaan. Ja sitten siinä on toi menu. Niinku ominaisuus tai joo, menunappi. Joo. Menunappia nyt tulee käytetty aina silloin. Mutta Android 2.3, tosiaan Googlella on näppärä sivu, jossa on nämä isoimmat uudistukset listattuna. Varmaan enemmän sitten, kun se on julkaistu, mutta ulkoasua on petrattu, mikä on aina hyvä, koska se on se, missä niin kun musta Android on selkeämmin jäljessä. Siitä on tullut paljon tummempi johtuen siitä, että kun niin monet Android-puhelimet käyttää AMOLED-näyttöjä, niin tumma käyttöliittymä säästää akkua. Joo. Näppis on pistetty uusiksi. Sitä on tehty sellainen, että on vähän erillisempiä ne näppäimet. Copy ja paste, tai siis tekstin valinta käytännössä, niin se on muuttunut. Se on aikaisemmin ollut todella hämmentävä. Mä en oikeastaan osannut käyttää sitä. Nyt siitä tulee samanlainen kuin iPhoneissa. Ja sellaista. Ja SIP-puheluita ruvetaan tukemaan käyttistasolla. Mutta siitä varmaan sitten enemmän. Tiedätkö vielä ketään, joka käyttää niin kuin SIP-puheluja? Muistan, että mä joskus kauan sitten, kun tämä oli vielä, tämä ohjelma taisi olla vielä Hessun kahvilan Speakers Corner, ja me mietittiin, että olisiko jotain hyvää vaihtoehtoa Skypelle. Niin silloin me kokeiltiin jotain SIP-järjestelmiä, mutta ei ne oikein toiminut. Ja vielä yksi Google, niin sitten on googletettu riittävästi, ja tämä on oikeastaan aika nopea. Viimeksi puhuttiinkin, että he ovat avaamassa. Nyt se on avattu, se heidän sähkökirjakauppaan. Ja tiedätkö, mitä sieltä saa? Kerro. Sieltä saa e-pubia. Joo. Ja PDF. Mutta sieltä saa e-pubia. Miksi ei? Ja tuo, Suomesta ei voi vielä ostaa mitään, yllätys, mutta ne ilmaiset kirjat siellä on. Ja itse asiassa se ei ole, minä en sitä noin vaan ohittaisi, koska ne on ilmeisesti Googlen omia skannauksia noista tekijänoikeusvapaista kirjoista, niin mä aion testata sitä. Toivottavasti ne on parempia kuin ne, mitä saa Project Gutenbergistä esimerkiksi, koska niillä on se, että jostain syystä niillä on e-pubissakin, niillä on, siis niin e-pubissa kuin niin kuin TXT-tiedostoissakin, niissä on kiinteät rivinvaihdot, mikä tarkoittaa, että jos skaalaat sitä tekstiä suuremmaksi, niin ne rivinvaihdot menee, niistä tulee tyhmän näköisiä, kun ne rivit vaihtuu ihan missä sattuu. Joo. Että toivoa, että Googlella näin ei ole. Eli Nuukilla ja Sonilla toimii. Kyllä. Ja mä huomasin tänään, tuossa kävin suomalaisessa kirjakaupassa, niin siellä näytti olevan myynnissä Sonin e-readeri, eli nämä suomalaisen myymät, suomalaisen kirjakaupan myymät e-kirjat ilmeisesti toimii sitten myös näissä Sonin lukiossa. Ja siellä oli uusi versio siitä Sonin Touch. Se uudempi versio siitä, mikä sulla on. Meillä taitaa olla molemmilla sama. Ja mulla, paitsi että siis mulla se bugittaa niin sikana, että mä en ole ihan varma enää, että onko mulla sitä. Okei, mulla se on toiminut. Joo, mä mietin, että pitäisikö lähettää taas huoltoon. Mulla on nimittäin se ollut niin epävakaisin. Käynyt huollossa kerran oli vaikka kuinka kauan. Mutta edelleen se vähän päättyy. Mutta niin huomattavasti nopsakampi ja niin selvästi parempi oli se näyttö. Just. Eli nyt oli ihan semmoinen valkoinen musta. Oli se niin kuin se fiilis. Ai siis mä eka luulin, että se on niin kuin dummy-kone, että eihän sinne tuommoinen näyttö. Mutta se oli tosi hyvän näköinen. Itse asiassa minä olen sitten tyytyväinen, että minulla on tämä, koska mä pidän siitä harmaa musta kontrastista. Musta on paljon miellyttävämpi silmällä kuin valkoinen musta. Joo, no en mä tiedä. Tämä oli kyllä niin kuin, mun mielestä toi oli siis paremman näköinen, mitä toi. Joo, no mä en ole nähnyt sitä uutta, joten en sano mitään. Delinpärsiä, mutta ei sinällään, niin kuin, että ja sitten niin kuin semmoinen sivun pyyhkäisy toimii niin kuin aavistuksen nopeammin. Mutta niin kuin, ei sillä tavalla, että niin kuin se laittaisi nyt, että sinulla, ei mä tee siitä semmoista johtopäätöstä, että sinulla on nyt niin kuin vanhaa kuvaa. Että ihan tätä käyttökelpoinen sekin, mutta. Siis itse asiassa sivun pyyhkeisi. Mä en koskaan käytä sitä. Mä vaihdan sivun napista. Joo. En muista sitä luontavaa pitää silleen kiinni, että pitää sieltä olla edestään sitten peukalolla vaan niin kuin pikkusen tökkää, niin sivu pyörähtää. Se on niin semmoinen niin kuin luontevampi asento olla ainakin itselle. Ei, mulla se on ihan silleen, että mutta kukin tyylillään. Mutta Googlelta saa sähkökirjaa. Jee. Ja se on e-pubia. Mutta nyt on puhuttu Googlesta, niin tiedätkö, mistä pitää puhua seuraavaksi? Onko siinä V? On siinä V. Onko siinä I? On siinä I. Onko siinä K? On siinä K. Onko siinä I? On siinä I-kin. Onko siinä P? Ei, sitä siinä ei ole. Siinä ei ole P. Ei. Onko siinä L? Siinä on L. Entä E? Ja sekin on. Entä Z? Sitä ei ole. Entä K? Se on. Entä S? On. Mikä meillä on? Silloin olisi Wikilex, koska se vetit yhden A:n pois. Mutta ehkä me puhutaan Wikileaksista sen sijaan. Eli tämä saaga nyt sitten vaan jatkuu. Ja mitäpä tällä viikolla onkaan tapahtunut? No, ensin otti pois tukensa PayPal ja sanoi, että te ette muuten saa näitä rahoja enää, mitä teidän PayPal-tilillä on. Että tämä on jäädytetty nyt tähän. Ja sitten jotkut pankitkin jäädyttivät niiden tilit. Sitten Visa sanoi, että muuten me ei enää toimiteta rahoja Wikileaksille. Jonka jälkeen Mastercard sanoi, että niin muuten ei mekään. Mikä sinänsä on niin kuin mielenkiintoista, että edelleenkään Wikileaks ei ole rikkonut ainuttakaan lakia. Mikä saa nämä kaikki toimijat hieman kyseenalaiselle lailliselle pohjalle. Jotenkin vaikka jenkithän nyt yrittää kauhealla vimmalla laittaa kirjoihin uusia lakia, jotka tekisivät Wikileaksista laittoman. Mutta siitä sitten nörtit suuttuivat kovasti ja tällaisten liikaa vapaa-aikaa omaavien nörttien yhdistymä Anonymous hyökkäsi sitten Wikileaksin vihollisia vastaan palvelunestohyökkäyksillä. Ja on ilmeisesti saanut jopa häirittyä maksuliikennettä, että ne ei pelkästään kaatanut noita sivuja, niin kuin Visan ja Mastercardin sivuja, vaan Mastercardin maksuliikennettäkin ne sai häirittyä, kun ne näitä ei hyökännyt pelkästään sivuja, vaan myös näitä niin kuin maksuliikennepalvelimia vastaan. Visalla ilmeisesti on pysynyt maksuliikenne häiriintymättä, jonka jälkeen sitten Sonera Velho ja TDC estivät pääsyn anonyymien tiedotussivustolle anonops.eu. Ja Anonops. Anonops. Mutta hei, päivitys siihen. Nyt näyttää ainakin Sonera toimivaa. Joo, mä kokeilin kanssa. Eli saattaa olla, että toimii noilla muillakin, mutta tuossa oli, ainakin oli jonkun aikaa, oli silleen, että niille sivuille ei päässyt edes niin kuin IP-osoitetta käyttäen, että niin kuin Sonerasta. Ja sen verran monet sen raportoi, eli ja vastaavaa dilemmaa ei ollut muiden sivustojen kohdalla, että sinällään voisi jopa niin kuin niin se olettaa, että se niin kuin liian hieno sattuma ollakseen. Niin se on vaan tämä, mä en itse todistanut tätä, koska mä en ole käynyt siellä ennen kuin käsitellessä, mutta tämä uutinen tai ilmoitus, mikä on Piraattiliiton sivulla tästä, niin siinä siis sanotaan, että Soneron asiakkaat sai eteensä teknisen timeout-tiedotteen, jonka mukaan anonops.eu vastaa pyyntöihin liian hitaasti. Niin jos sinne ei päässyt IP-osoitteellakaan, niin mun mielestä se pikemminkin kertoisi sitä, että ongelma oli nimenomaan siinä, että se siis siellä oli liikaa liikennettä sielläkin. Niin, mutta siis sille, että niinku samaan aikaan esimerkiksi Saunalahdella pääsi ihan hyvin. Että siis suuri osa valittajista niin on kokeillut niinku muillakin. Okay. Että niinku on ollut joku, jonka kautta se menee. Mutta siis sinällään voi tietenkin olla se, että, niinku, että jos on niinku Velho ja Sonera, niin mä en tiedä, mitenkään niillä on näihin estolistoihin ja muihin kytkös näin, että onko käynyt jossakin tämmöinen lapsus vai mikä. Mutta, mutta kun kerran ongelma on korjautunut, niin nyt, on, niinku, nyt ei itse asiassa voi, ei voi syytellä. Minä olin jo, niinku, sinällään mä olin hyvin iloinen tästä, että koska olisin voinut maanantaina soittaa ja sanoa, minun sopimukseni Soneran kanssa käyttäen tätä perusteena, niin kuin, koska meidän taloyhtiön tulee nyt myös Elisan kuitu ja taloyhtiö päätti joka kämppään laittaa niin, niin nopein netin vakiona, että niin kuin ihan turhaa enää maksaa omasta. Tämä olisi ollut semmoinen niin puolittain periaate ja puolittain oman lompakkopäätä. Mutta näköjään asiakkaana säilytään. Ja tietysti anonyymejä vastaan on myös hyökätty palvelun näistä hyökkäyksillä. Ja mikä tietysti sinänsä on hieman hassua, että mitä tarkoitusta se niin kuin palvelee. No, koska, niin. Koska ei ne niiden sivut mitään tee, kun ne on teinejä, jotka on ladannut sen näppärän Ion, mikä se oli, Ion Cannon from Low Earth Orbit tai joku tämmöinen softa, siis, jolloin siis voi vaan syöttää IP-osoitteen ja se pam, sinulla on palvelunesto hyökkäys. Tuo oli itse asiassa semmoinen syy, minkä takia mä mietin, että mä voisin hankkia miniläppäri, että mä voisin asentaa siihen ja jättää se jonnekin julkiseen wifiin niin puuhastelemaan. Okei. Okay. Yritätkö sanoa, että sinäkin olet teini, jolla on liikaa aikaa? Ei, en ole. Mä Seuraan suurella mielenkiinnolla, mutta pidättäydyn toiminnasta. Sulla on vaan liikaa rahaa, jos sulla on varaa ostaa erillinen läppäri nimenomaan sitä varten. Kyllä tämä Anonops on tällä hetkellä hyvin riisuttu näiden takia. Täällä on vaan se, että mikä on meidän nykyinen kohde, mikä on sen IP, mikä on sen sivun nimi ja sitten sen tämänhetkinen status. Tämän mukaan mastercard.com on tällä hetkellä maassa. Olemme tutkivia journalisteja. Minä kirjoitan mastercard.com osoiteriville ja katsotaan. Oho, mä kirjoitin master.com. Nyt täältä tulee kuitenkin jotain pornoa. Ei tullut pornoa. Mutta muuten epämääräistä sisältöä kyllä. Mastercard.com. Aika hitaasti vastaan. Osallistumme nyt tällä hetkellä palveluista hyökkäys. No aika lievästi, jos meiltä niin kuin kaksi kutsua sinne lähtee. No se voi kuulla, etkö kuulu siitä koresta ja kamelin selästä. No se tietysti. Voi pitää paikkansa. Elikkä puhujain kulma kaatoi mastercard.com. Joo, ei tämä vastaa mulle. Ei tämäkään kyllä näytä menevän. Ollaan pari kertaa refressiä ihan periaatteessa. Sitten en tiedä, oliko se myönnytystä omaan virheeseen vai oliko se vain normaalia toimintaa, mutta PayPal sitten antoivat nämä rahat WikiLeaksille. Ne edelleen kieltäytyvät tekemästä enää niin kuin yhteistyötä WikiLeaksin kanssa, mutta ne kuitenkin kysyivät, että no mihin ne haluatte nämä rahat, että kyllä me ne annetaan teille. Ja hollantilainen anonyymi on jopa pidätetty. Joo, joku 16-vuotias. Mikä on niin sellaista, että no. Ihan oikeasti. Niin. Mutta sinällä niin puhutaan tämmöistä niin kuin web-sodan käynnistä ja muusta niin kuin valtiotasolla näin, niin sitten tämmöinen niin kansalaistaso on tämmöinen vastarinta ja sissitoiminta on näköjään niissä skenaarioissa unohdettu kokonaan. Että, niin. Eli ja siis sinänsä mä en niin kuin ihan varauksettomasti niin kuin hyväksy jotain näitä anonymous-järjestön toimia, että siis kuitenkin nämä on aika isoa vahingontekoa, ja vaikka nyt ehkä tällä hetkellä jopa tunnen sympatiaa että sitä kohtaan, että he ovat ehkä jopa oikealla asialla, niin noi niin kuin sanotaan, että se on vähän liian helppoa, että tämmöistä niin kuin sissitoimintaa lähdetään tekemään niin pienestä asiasta nykyään, että mä en niin kuin sanoisi, ole varauksettomasti antamassa tukea jollekaan anonymisille, mutta siis se, että joku niin kuin yksi teini Hollannissa, joka nyt on ajatellut, että no kuulostaa hauskalta, minäpä asennan tämän softan ja niin. Sitten liityn tähän hillittömään joukkoon, niin sitten se mennään ja pidätetään, niin se on niin kuin, että mitä tämä oikeasti on muuta kuin sitä, että kerjäävät itse palvelun. Tästä voi löytää ihan niin suora tämmöinen analogia niin kuin tämmöiseen tiedostojakoihin, eli että siis kuluttajat kokee, että joku ei ole sen arvostainen, toimii sitten tämmöisenä niin kuin nimettämänä ja niin kuin heikosti organisoituna massana niin kuin sitten sillä jollain tavalla, olipa se nyt periaate mikä hyvänsä, niin sitten se niin kuin yhden yksilön sieltä poimiminen ja syyttäminen tiedostojen jakelusta tai sitten tämmöisestä niin kuin palveluista hyökkäyksistä näin, niin ei ole niin kuin sinä, se on vähän niin kuin sama, että niin kuin otetaan jostakin mielenosoitusjoukosta, niin vaan yksi satunnainen tyyppi ja sitten syytetään sitä koko paskasta. Että, se ei ole meillä listalla, mutta tähän liittyen hän oli just se huvittava tapaus Jenkeissä, kun siellä on nykyään enemmän ja enemmän näitä firmoja, jotka tekee niin kuin tällaisia joukkokanteita joidenkin oikeuksien haltijoiden puolesta, ne lähettää niin kuin 50 000 kirjettä, että rahat tälle tilille tai poliisi tulee ovelle, niin yksi näistä tällaisista firmoista justiinsa sai aikamoiset sanktiot oikeusistuimelta, kun todettiin, että heillä ei ole edes oikeuksia näihin ladattuihin elokuviin, mistä ne näitä kirjeitä lähetteli. No. Ja sehän on se, toinen niistä on haastettu justiinsa oikeuksien petoksesta, koska ne on aika herkästi lähetellyt niitä kirjeitä ilman niin kuin, että ollaan todistettu, että onko täällä edes. Joo. Sellaista. Mutta siis niin, tämä on niin kuin sellaista, että no, kyllä ne anonyymit varmaan nyt lopettaa sen hyökkäyksen, kun tämä 16-vuotias hollantilainen teini on putkassa. Tulipa meille, että A2, eli tämä Ylen ohjelma, niin ajankohtainen kakkonen. Ajankohtainen, vai onko A2 ja ajankohtainen kakkonen sama asia? Ihan sama. Kysy televisiokysymyksen, minä en tiedä. Eikö meillä ole chattiäkään? Joku näistä. Niin ne ainakin tuossa viikolla etsi jotain suomalaista anonyymiä haastateltavaksi. Ottakaa sinne yhteyttä, jos olette sellaisia. Ja tästä voimme johtaa sen, että niin ilmeisesti jotain aiheeseen liittyvää juttua on myös tulossa. Että. Mutta olisiko sinne Wikileaksistä tältä viikolla? Joo, no se on niin kuin vähän sinällään, no joo. Ja kauhean laaja aihe, sillä tapahtuu kuulee hirveästi. Kauhean laaja, että tavallaan tämä anonyymitoiminta ja niin Wikileaks-toiminta taas, niin ne ei liity niin suoranaisesti. No se on tietysti totta sekin. Että se ei ole niin suora yhteys, enemmänkin se on vaan toiselle sellaista tämmöinen periaatteellinen kysymys. Mutta, On the Mediassa oli justiin se aika mielenkiintoinen juttu siinä, kun Yhdysvaltain hallinnossa työskentelevät ei saa käydä katsomassa näitä Wikileaks-tietoja. Joo, viimeksi oli meillä taisi olla puhetta siitä, että joidenkin korkeakoulujen opiskelijoita on uhkailtu, että niinku virkavaltiolla voi olla kortilla, jos keskustelette näistä asioista. Mutta niillä on nyt semmoinen ongelma, että se tarkoittaa sitä, että jopa ne ihmiset, joiden niin kun tehtävä olisi analysoida vahingon laajuus ja tehdä suosituksia kongressille, niin nekään eivät saa katsoa sitä tietoa. Mm. Niin siinä oli justiinsa yksi niin kuin tietoturvatutkija sanoi, että se on tavallaan, tämä osoittaa kuinka perversioksi tämä salaisuus on mennyt, että periaatteessa salaisen tiedonhan pitäisi olla niin kuin, sen pitäisi palvella valtiota tai mitä tahansa instituutiota. Se pitäisi olla heille työkalu, minkä kautta he voivat toimia tietyllä tavalla, mutta nyt se on oikeastaan, tämä on paljastanut sen, että se on kääntynyt toisinpäin, että itse asiassa tässä tapauksessa Yhdysvaltain hallinto onkin tämän näiden salaisuuksien tai salaiseksi määrittelyn orja siinä mielessä, että se itse asiassa, että hekään eivät nyt saa katsoa tätä tietoa, vaikka niiden todellakin pitäisi katsoa nämä tiedot, että ne ylipäätään se tietäisi, mitä on tapahtumassa. Joo. Siis sinällään, niin kuin tässä tätä WikiLeaksia pohtinut, niin mun mielestä niin kuin se minä määrittelisin sen saitin toiminnan jotenkin niin kuin journalistiseksi jopa. Koska nehän ei klönttänä niitä puskeverkkoa, vaan ne katsoo kuitenkin. Eli ne jollain tavalla toivittaa sen. Mutta ne tekee sen, mitä niin kuin mikään muu tämmöinen media ei tee. Eli tarjoaa niin kuin lähdemateriaalin kaikille. Että se ei niin kuin silleen pyri edes kuuppaamaan välttämättä, vaan siis silleen antaa niin kuin kaikille muille sen datan käyttöön. Ja just tämmöinen olisi semmoinen, mikä olisi musta niin kuin tosi hyvä, että kun nyt tämmöiset suomalaiset mediatkin rupeaa tekemään verkkojournalismia näin, niin edes linkitettäisiin niihin alkuperäisiin tai niihin lähteisiin, mitä on käytetty. Tai niin kuin jotenkin tiedotte, että kaikkien muiden kohdalla näin, niin siis liitettäisiin sinne, pantaisiin niin kuin hostattaisiin niitä ja pistettäisiin siihen jutun yhteyteen. Se on ihan totta. Ja no sehän on iso keskustelu, mikä tässä on käyty, että no monet suuret sanomalehdet, niillä oli päässyt tähän tietoon ja ne on julkaissut kaikki mehukkaimmat jutut sieltä. Niin. Mutta ei niistä, ei puhettakaan, että niinku niitä vastaan ruvettaisiin niinku muuttamaan lakeja, että ei saa, että he eivät saa tehdä tämmöistä, että se on ihan ok, jos New York Times kertoo mehukkaimmat jutut tässä, mutta se ei ole yhtään ok, että wikileaks.org kertoo. Niin kun, musta kun sinne se, että kun mä en tiedä, miten se nyt on mennyt, mutta tavallaan se, että se asia olisi ehkä eri, jos niin kuin WikiLeaks olisi palkannut jonkun niin kuin hallituksen työntekijän houkutellut tai jotain. No silloinhan se olisi rikos. Niin, mutta siis se, että kun, jos se toimii vaan tämmöisen niin kuin tiedon välittäjänä, jonka niin kuin tapaa esittää tietoa on nyt vähän sattuu olemaan pikkusen erilainen niin kuin vaikka jokin New York Timesilla. Eli siis tavallaan se pohjautuu siihen, niin kuin, siihen raakadataan, että niistä niin kuin valikoidaan kuitenkin ne. Että sinne otetaan vastaan, mutta ei oteta ihan mitä tahansa vastaan. Että se ei ole mikään semmoinen automaatio, minne vaan nakataan. Vaan se, että ne katsoo, että mitä se on, ja sitten päättää, millä tavalla se pannaan julki. Ja sitten ihmiset saa se oman todellisuuskäsityksen muodostaa sen niin kuin alkuperäisen, eikä sen jonkun niin kuin toimittajan, jolla on joku agenda ja mielipide aina yleensä olemassa, niin sen näkemysten kautta. Se oli aika mainio. Katsotaan, löydäänkö mä äkkiseltään sen sivun, kun mä en muista, missä se oli. Mutta on semmoinen sivu, jossa voi niin kuin lukea sattumanvaraisen sähkeen. Joo. Paina nappia, niin sitten se antaa jonkun niistä. Paina uudestaan nappia, niin se antaa niistä toisen. Mun mielestä se on, minä voisin viettää jonkin verran aikaa joskus lueskellen. Kuulostaa hyvältä. Koska se, niin kuin se massadata on niin suuri, että eihän sitä niin kuin, lähdenpä tästä lukemaan tätä alusta loppuun, niin eihän se onnistu. Mutta se on, että sille, niin kuin aina välissä. Tämä on siis tämä on cablegateroulette.com. Hieno nimi. Cablegateroulette. Tästä tuli saman tien, että from Caracas, Venezuela to State Department. Socialism's tangible and tasty benefits on tämän otsikko. Oi että, tämä vaikuttaa lupaavalta. Mutta en lue sitä juuri nyt, koska Cablegate Chronicles, Saddam's execution. Koska me puhumme seuraavaksi Euroopan komissiosta, mikä on vähintäänkin yhtä mehukas aihe kuin WikiLeaks ikinä. Mutta tällä kertaa minusta ainakin Euroopan komissio on varsin oikealla asialla. He nimittäin haluavat roaming-maksut pois operaattorien väliltä, jos ne ovat kaikki Euroopan ilmeisesti. Hetkinen, se ei käy nyt ilmi, tarkoittaako ne Euroopan unionin vai ylipäänsä Euroopan sisällä? EUn sisällä. Within the EU. Joo, no se tota noin. Mutta se siis kuulostaa hienolta. Joo, siis, ja mä niin kuin, siis vapaa liikkuvuudesta, kun puhutaan EUn alueella näin, niin siis tämä, se että niin kuin, voidaan varmaan pitää jonkin asteisena faktana, että niin kuin hyvin suurella osalla ihmisistä niin kännykkäyhteysverkko on jotain semmoista niin kuin aika tiukasti joka päiväiseen elämään, työntekoon, opiskeluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen niin kuin liittyvää. Ja etenkin vielä ehkä vielä tein tämmöisen, ehkä tämmöisen demografisen oletuksen, että ne, jotka niinku matkustaa, niin niillä saattaa olla vielä vähän niinku jopa korostuneemmassa osassa kuin niille, jotka ei matkusta. Niin tavallaan se että niinku vapaa liikkuvuus niin tuottaa semmoista, että sä jäät jostakin tämmöistä sun jokapäiväiseen elämään liittyvästä resurssista paitsi, tai se maksaa aivan kohtuuttomasti, kun ylität jonkun kuvitteellisen rajan, niin ruokaa saat aina, kun meet ihan minne tahansa, se maksaa sulla joka paikassa yhtä paljon. No tietenkin matkustaessa, niin ehkä nyt se asumisen hinta saattaa nyt aina hetkellisesti vähän nousta, mutta tämmöinen soittelun ja etenkin sitten niin netin käytännön hinta, niin se on huima. Kävin tuossa Tallinnassa joku aika sitten, niin siellä oli ilahduttavan paljon vapaita wifi-verkkoja. Suosittelen suomalaisia kaupunkeja toimimaan samoin, mutta ehkä tämmöisen EUn sisäisen matkailunkin näkökulmasta, niin kyllä mä jos itteni mietin, niin se, että jos että niin kuin, haluanko mä lähteä jonnekin vaikka niin kuin matkustamaan, siis niin kuin matkustamisella niin kuin maan rajojen ulkopuolelle, niin se, että jos niin kuin, tämmöinen mun kontakti siihen minun arkielämääni tällainen sähköisesti pysyy niin kuin kustannustasoltaan samalla, niin kyllä se niin kuin kyllä mua niin kuin enemmän houkuttaa lähteä, koska silloin se tarkoittaa sitä, että mä voin tehdä vaikka lähteä ja tehdä töitä niin kuin vaikka ulkomailla. Niin, se datan hinnat ulkomaille siirtyessähän on erityisesti sellaiset, että sieltä voi tulla sitten tuhansien eurojen joo laskuja äkkiseltä. Tosin sitten niin kuin taas sitten niin kuin siellä niin kuin sitten wifeä löytyy sitten niin kuin sen verran mukavasti, että niin kuin pienellä viitseliäisyydellä niitä löytyy aina. Mutta Tietysti yksihän, mikä en tiedä itse asiassa, onko se sen yleisempi vai vähemmän yleinen ongelma, mutta siis jos asuu rajaseudulla, niin näitähän on tapahtunut, että puhelin häilyy sitten naapurimaan tukiasemien rajoilla, niin sitten saattaa tullakin yhtäkkiä, että sä oot käyttänyt kuukauden vahingossa ulkomaan operaattoria ja siitähän sitten kivat asiat seuraa. Joo. Mutta niihin kai on jotain, jo nytkin jotain keinoja, millä niitä kustannuksia voi sitten koittaa saada. Mitäs muuten pois? Nexus Onessa, niin onko roaming dataa, niin pystyykö se, sille ilmeisesti on ihan oma täppänsä. Joo, sen voi laittaa päälle tai pois. Joo. Halutessaan. Mutta toivotan tietysti, operaattorit eivät tykkää. Mutta no ei niiden tarvitsekaan tykkää. Nimenomaan. Ja siitä itse asiassa päästään viikon hautajaisiin, joskin muistan, että tämä on vähän ennenaikaiset hautajaiset. Tai pitäisikö tällä niinku kuoli-ilmoitus tai tämmöinen? No kun, etiäinen, viikon etiäinen. Etiäinen on aika hyvä, nimittäin analogisten VGA-liittimien lähtölaskenta alkoi. Intel ja AMD ilmoittivat lopettavansa VGA-tuen vuoteen 2015 mennessä. Jei! Kyllä tässä nyt vielä jonkun aikaa VGA-ta. No on sen joo kyllä, vähän liiankin pitkään. Musta se on vaan niin tuskasta, että niin kun, no, tietenkin adaptereita on, mutta niin kun se, että joka paikassa, missä on pitänyt mennä pitämään niin kun omalla koneella joku slideshow tai joku muu tämmöinen presentaatio, niin VGA-kaapelia löytää, mutta niin kun, kukaan ei muista, milloin ne olisi viimeksi nähnyt, kellä olisi ollut kone, jossa on VGA-lähtö. Olkoonkin, että on niitä miniläppärissä, ne on etenkin, mutta tuota... Joo, mun normaalissakin läppärissä. Joo, mutta ei silleen, että kävin tuossa, mitä on ihmisten koneita kurkkinut, niin aika vähemmistöllä semmoisista, jotka niinku pitää niinku töökseen pajauttaa muiden eessä, niin tuota... Joo, en minäkään nyt suorastaan itkemään, ja vaikka mun kaikki näytöt on vielä VGA-näyttöjä, mutta joskin siitä tietysti herää kysymys, että no onko tämä nyt niin kauhea asia, jos se tuki siellä on. Tarkoittaako se 70 euroa lisää hintaa jokaisen prosessoriin? No, en tiedä, se ehkä, siis se mikä siinä se pointti ehkä on se, että kun käytännössä niin enää ei myydä analogisia näyttöjä, niin tuota... Mitä vestää enää tollakaan. Ja se että se, jos niinku saadaan kaikki, tai kun käytetään HDMI:tä tai DisplayPorttia, mitkä on nyt ne, näillä näkymin ne vaihtoehdot. Johon se on mukavaa DRM:ää, mikä miellyttää kaikki. No niin, jotenkin sekin on taas. Mutta niinku tavallaan se, että se virran kulutus ja kaikki muu semmoinen. Mutta ehkä mulla on vaan semmoinen, että minä olen joutunut kärsimään vääryyksistä VGA:n takia nyt tässä viimeisen vuoden aikana niin paljon, että minä... Toivotan sille pikaista kuolemaa. Kuole, paska, kuole! Minäkin kyllä ihan täysin ymmärrän, että se on poistuva formaatti. Minä käytän edelleen, mutta no, tavallaan eihän se vaiheessa en. Joo. Eihän se niin kuin sille, että ne niin kuin vaikuttaa hirveästi niihin, jotka niin kuin tällä hetkellä käyttää. Että enemmänkin se vaikuttaa vaan siihen, että kun se tiedetään, että se häviää, niin sitten just tämmöisissä... Että minkälaisia emolevyjä tehdään ja muita näitä. Siis sinällään hauska, että esimerkiksi tämä minun nykyinen kone, niin varmaan VGA-liiti, sitä ei mihinkään tänne edes saisi kiinni. Se liiti on itse asiassa niin paksu, että se on paksumpi kuin tämä kone. No se on kyllä totta. Se on kyllä tuossa tapauksessa ihan totta. Sehän mikä näissä on, niin näissä ei ole kuitenkaan ihan samanlaista päivitysangstia kuin joissakin, missä kun tämä ei ole kuitenkaan edes esimerkiksi mikään tietoturvaongelma tai semmoinen, niin se, mutta joo, ei niitä kaikkia liittimiä tarvitse loputtomasti tukea, koska tosiaan ne näytötkin alkaa olla luonnollisen poistuman kokeneita. Joo. Minun putkinäytö toimii vielä oikein mukavasti, joskin mä tiedän, että mun pitäisi kyllä, mä haluaisinkin päivittää ne, mutta jotenkin sanotaan, että ne on kuitenkin sen verran kalliita, että yhtäkkiä niin kuin semmoinen, että no, nämä toimii vielä, niin tuntuu, että se on vähän liian iso paukku äkkiseltään. Mutta paukku pääsi myös puhujainkulma.com-sivulla, nimittäin siellä kysyttiin kysymys. Ja koko universumi on taas yhdistänyt päänsä vastaakseen meille. Kaikki maailmankaikkeuden ihmiset ovat vastanneet, kun me kysymme, että onko sinulla kotona palvelin? Onko Erkalla kotona palvelin? En oikein ole varma. Mulla on semmoinen koneiden verkko, mutta ei niistä nyt... Ja on sitten siinä verkossa olevia levyjä, mutta ei, no ei ne ole palvelimia. Ne ei ole palvelimia. Ja... Siis monille kyllä varmaan niin kuin, siis se tarkoittaa, se palvelin tarkoittaa verkkolevyä. Mutta... Ja... 63% maailmankaikkeuden ihmisistä ovat kuin sinä. Eli kenelläkään sitten ei ole. Mutta 37% sanoo, että kyllä heillä on kotona palvelin. No. Ja minullakaan ei kyllä Ei kyllä ole. Mä olen itse asiassa yllättynyt, että näin monella on. Mutta meillä tietysti nörttiyleisö. Niin. Tiedän monta ihmistä meidän yleisössä, jotka oikeasti pyörittävät ihan niin kuin web-serveriä jossain valtakumerossa. Mulla on tuossa nyt koneella Opera, että kyllähän mä siitä saan palvelimen niin kuin tehtyä niin kuin nappia painamalla. Niin ja itse asiassa... Oota. Okei, nyt mulla on palvelin. Ja onhan siis OS10:ssäkin sisäänrakennettu palvelin. On jo, paitsi että mä en ole koskaan vitsinyt ottaa selvää, miten sitä käytetään. Mä kokeilin sitä kerran, se toimii oikein hyvin. Sä painat, sun täytyy avata pari porttia, joka käy siinä samalla nappia painolla. Sitten sä painat, että tämä, sitten se kertoo, missä IP-osoitteessa sä oot, ja sitten kuka tahansa voi. Se niin kuin tavallaan jakaa kansion sisällä. Ja sitten jos siellä kansiossa on index.html, niin sitten sen näkyy. Mulla oli N95 pyöripalveli joskus. No niin. Kyllähän niitä palvelimia. On. Niitä saa helposti ja niitä on paljon. Ja paljon on myös lyhyitä uutisia, joten mennään siihen. Ja no ensimmäinen jo tuossa ohi mennä mainittiinkin. 300 000 Android-aktivointia päivässä. Mikä on hurjaa kasvua, koska vasta muutama kuukausi sitten kerrottiin, kuinka niitä on 200 000. Mielestäni se on ihan kiva nähdä, että niin kuin, semmoista niin kuin ihan mallikohtaista tietoa, koska Android, ja, niin kuin Android alkaa olla kohta jo semmoinen niin kuin symbian, että siis se, että jollakin on niin kuin S-jotakin puhelin, niin se ei vielä tarkoita yhtään mitään. Se on, mun käsittääkseni se on se Motorola Droid on se suosituin linja. Ihan globaalistikin, koska niitä myydään jenkeissä kuin leipää. Joo. Suurin osa iPhoneistakin myydään. Täällä se siis on nimellä Motorola Milestone. Musta se vaikutti vähän, kun mä kokeilin sitä silloin, niin se vaikutti jotenkin köpöseltä. Se oli kauhean painava, se oli jotenkin järeä. Sinänsä se tuntui tukevalta siinä mielessä, että okei, tämä ei varmaan mene ihan äkkiä rikki. Ja, mutta sitten se oli jotenkin hidas ja se näppis oli lähestulkoon käyttökelvoton. Droid! Ja sitten tietysti nuo HTC Desire taitaa olla Suomessa se myydyin Android, mutta mä en ole ihan varma siinäkään. Ja sitten niitä on joitakin tosi hämäriä, jotain kiinalaisia, jotka myy kanssa aivan tolkuttomasti. Joku Blade, jotakin. Mutta eiköhän minä tästä saanut pisteen, kun minähän ennakoin, että jos tämä nyt olisi vihdoin se Android-iPhone-kamppailun vuosi, niin kyllä me varmaan voidaan sanoa, että tämä oli se. Tai se vuosi, milloin Androidista tulee varteen otettava kilpailija. Joo, me kaikki veikattu sitä. Mutta minä sanoin sen ensin, johtuen siitä, että mä olin ennustanut sitä jo kahtena aikaisempana vuotena. Joo. Myös. Mutta edelleen mä en vielä ihan nähnyt sille, että niinku vaikuttavuus. Siis niinku, mä olen siitä vähän yllättynyt, että siis tämmönen, niinku Androidin tämmönen, niinku, että mihin sillä on ollut jotain vaikutusta, niin se on mulla vielä vähän... Et siinä mielessä myös toivon, että niinku se ottavat sen NFC-varaslähdön näin ja niinku ensi vuonna sitten niillä olisi jotakin, missä ne on, niinku näyttää jossakin asiassa edes tietä. Mutta. No siis sehän, mihin se on vaikuttanut, on se, että, tai missä se on näkynyt, on se, että noin valittaa noin operaattorit, että Android käyttää kauheasti dataa. Joo, se on ollut ihan silleen, mikä minusta niinku taas kertoo siitä, että... Niinku, luuri on ihan käyttökelpo, jos, silloin, jos sen käyttäjä niin kuin, tuuppaa sen läpi keskimäärin hirveästi dataa, niin ei se silloin huono voi olla. Ja siihen liittyy myöskin tämä seuraava lyhyt uutinen, nimittäin eurooppalaiset operaattorit haluavat isot nettipalvelut maksamaan heidän infrastruktuurikustannuksiaan. Miten Googlea ja Applea ja Facebookia on, kolkutellaan, että tulkaa nyt maksamaan meitä. France Telecom, Telecom Italia ja Vodafone Group, mihin kuuluu kaikki Euroopan operaattorit suurin piirtein, niin sanoo, että palveluntarjoajat käyttävät meidän infrastruktuuriamme ilman minkäänlaista kannustusta sitä kohtaan, että he rajoittaisivat tätä kuormitusta. Mikä minusta tämä kertoo aina aika epäterveellisestä markkinatilanteesta, jos niin kuin myyjä valittaa sitä, että heidän tuotettaan halutaan. Joo, siis mutta kuluttaja maksaa ja sitten tämä maksaa tämä palveluntarjoaja maksaa niistä omistaan, tai niin kuin joissakin tapauksissa ne ei juurikaan maksa, mutta mutta ne ei maksa France Telecomille, eikä Telecom Italialle, eikä Vodafone niin. Groupille. Niin, no eikö niiden, niin joo. No siis no, se on ihan, kyllä niin kuin en yhtään eväile, että eikö ole olemassa ilmiötä semmoista, että käyttömäärät kasvaa näin ja tulot ei kasva samassa suhteessa, mutta niin. Tähän niin jotkut on kritisoineet ilmeisesti niin, että kun silloin kun nämä on vetänyt lihavia vuosia nämä operaattorit, niin ne ei ole ymmärtäneet silloin investoida tulevaan. Että. Nimenomaan. Ja ne on saanut myöskin julkista tukea infraan aika julmasti. Joo. Että, ja no Euroopassa ei ihan niin räikeästi, mutta Jenkeissä ne on vielä tehnyt sitä, että ne on saanut kauheasti julkista tukea infran rakentamiseen, ja sinne ei ole rakentanut niitä infraa, vaan maksanut ne optioina pois ne niin tukirahat. Ja nyt ne sitten itkee, että kun ihmiset käyttää kännykkää. Mitä luulet, kaatuuko koskaan yhtään tuommoista operaattoria? Se on mielenkiintoinen kysymys. En mä usko, koska siis mä en yhtään epäile sitä, etteikö tässä olisi pointtinsa, että ihmiset käyttää mobiilidataa ja käyttää sitä niin kuin eksponentiaalisesti enemmän koko ajan. Se varmasti sen infran mukana pysyminen on haaste, mutta kyllä mä silti luulen, että nuo aika runsaasti näitä liioittelee näitä, että ne sais tätä tukea ja että ne sais ihmiset maksamaan niin kuin mielellään 4 tai 5 kertaa siitä samasta datasta. Mm. Sen kun nostaa hintoja, kattokaa miten käy. Niin, se on tietysti. Ei kukaan nyt mielellään maksa enempää, mutta jos ne ihan tosissaan sitä mieltä, että sillä ei elä, niin kyllähän niiden sitten pitää nostaa ja hintoja, ja jos sitten ihmiset ei maksa, niin sitten voi. Niin, mielellään vielä minun mielestä se, että nostakaa hintoja, älkää laittako niitä naurettavia käyttörajoja. Mm. Mutta onnea eurooppalaisille operaattoreille. Seuraava uutinen näköjään ei France Telecomille lupaa. Ei tämä ei lupaa ollenkaan hyvää, nimittäin YouTube jättää 15 minuutin aikarajan videoista pois. Sehän oli tuossa joku aika sitten, kun ne kasvattivat tätä rajaa 10 minuutista 15, ja nyt ne sitten ottavat sen rajoituksen kokonaan pois. Ja ilmeisesti kieli siitä, että kun sehän on ollut niin kuin käytännössä piratismin vastainen toiminto, niin nyt ne luottaa niin paljon näihin automaattisiin järjestelmiin, että ne uskaltaa antaa ihmisten laittaa niin question paljon. Kysy. Mikä on dataraja jatkossa? Se on muuten erinomainen kysymys. Sehän siis suurimmassa osassa, niin ainakin niin kuin, siis miksi mä en ole hirveästi innostunut YouTubesta, niin sillä, että joskus jotakin, niin kuin, mitä voisi laittaa, niin mikä ekana mulla tulee vastaan, niin on se tiedoston koko. Ja sitten, että se pitäisi omalla koneella ensin editoida, niin ei jaksaa. Mun käsitääkseni ainakin niissä tileissä, joissa ei ole ollut aikarajoitusta, niin ei ole myöskään ollut datan kokorajoitusta. On joissakin, kun silloin tietyllä tavalla on saanut kyllä, niin kuin on saanut niin kuin niitä pidempiä pätkiä, mutta siinä edelleen niin kuin ei ole ollut mikään rajaton siinä, että paljonko se on ollut, koska niin kuin sehän on ollut, että kuka tahansa on voinut nostaa sitä omaa minuuttirajoitustaan. Se on vaan silleen ollut, niin kuin sillä on pitänyt vaan mennä oikealle sivulle ja painaa nappia, ja sen jälkeen on saanut laittaa pidempää kamaa sisään. Se on vaan semmoinen, että niin kun ollaan ihan hiljaa ja pannaan tämä optio tuonne näin, niin ne, jotka niin kun sitä oikeasti tarvitsee, niin löytää sen. Mutta niillähän on ollut näitä niin kun julkaisijatilejä, joita sitten on ollut tosi vaikea saada, ja niissä ei ilmeisesti ole mitään rajoitusta. Ja tässä ei sanota tässä uutisessa mitään siitä, mutta siis mulla on jotenkin semmoinen tuntu tästä muiden uutislähteiden käsittelyn ja podcastien käsittelyn myötä, että se niin kuin muuttuisi ihan rajattomaksi, mutta mä en ole siitä ihan varma. Mutta mä mietin sitä, että kun se minuuttirajoitus on oikeastaan ollut se, on johtunut piratismin rajoituksesta, niin mulla on jotenkin heräs ajatus, että eikö loppujen lopuksi, jos se on rajaton, niin eikö se piratismin ja niin kuin laittoman materiaalin tunnistaminen ole helpompaa, jos se on kokonaan siinä. Koska siis jos sä rippaat vaikka DVD:ltä televisiosarjan jakson tai koko leffan, niin se, niin kuin se jälki, mikä siitä jää, niin sehän on sitten identtinen joka kerta. Mutta sitten jos sä oot leikannut se jotenkin, niin se muuttuu se jälki koko ajan, koska sitten ne leikkaukset tulee vähän eri kohdissa ja sitten joku jättää vaikka sen tunnarin siitä pois tai jotain tällaista. On just, joo. Tässä näköjään nykyisin on 2 gigaa on nykyisin eniten koko. Joo. Se oli viimeksi, että se on yrittänyt jotainkin ladannut, niin se on ollut silloin gigan. Mutta. Se taisi tulla silloin, kun se meni 10-15 minuuttia. Joo. Ja tämä tosiaan tämä rajoittamattomuus ainakin mitassa, niin se tulee pikkuhiljaa. Että jos olet sellainen YouTuben käyttäjä, joka ei ole rikkonut tekijänoikeutta koskaan aikaisemminkaan, niin sitten siellä saattaa olla. Mä en ole itse asiassa tarkistanut, onko mulla. Mikä mä olen kanssa niin YouTubessa lataamisessa, niin se, että yleisesti mä oon halunnut sen laittaa jonnekin. Ja sitten siinä, kun sä laitat sinne jotakin, niin siinä kestää aina niin kuin pitkän aikaa, että saat sen sitten, tai se on käyttövalmis. Niin sitten se, että sen pystyy jakelemaan eteenpäin, niin pitää ottaa tuntitolkulla. Mm. Ja sitten mulla on jäänyt aina leikki kesken sille, että en mä jaksa. Ei ole vielä mulla rajoittamatonta. Ei ole mulla. Sen takia mä oon käyttänyt Daily Motion, niin siellä on ollut 20 minuutin toi raja, mutta siellä on tiedostokoko on rajoittamaton. Joo. Mutta se tosiaan siinä kestää kauan, koska sit mä oon lähettänyt sinne ihan DV-tasosta. Joo. Kamaa. Ja sit se pakkaa se ja sit tulee ihan kura. Et mä en tiedä, tulisiko loppujen lopuksi parempi lopputulos siitä, jos mä itse pakkaisin sen jollain hyvällä koodekilla. Joo. Mutta mulla taas on siihen loppunut viitseliäisyys. Videon pyörittäminen on rasittava. Mikä tämä seuraava uutinen? Facebook on tehnyt uusinut profiilisivut. Ei nyt, tämä on uusi paskauutinen, paska. Mennään seuraavaan. Kui? Kun ne vaihtaa niitä ulkoasuja vähän väliä, niin no, ei ne tehnyt mitään oikeaa. Niin. No ei sitä tarvitse pitkään keskustella, mutta kyllä se mainitaan nyt sen verran, että siis se on ilmeisesti enemmän kuvapohjainen, se lätkyttää valokuvia joka paikkaan ja tällä kertaa ne on tehnyt silleen, että sä voit itse valita, haluatko sinä sen ottaa, mikä on Facebookilta. Joo. Huimaavaa kuluttajatietoisuutta. Mm. Joskaan ei ole ihan valmiin sinne, että jos sä haluat kokeilla sitä ja kerran laitat sen päälle, sä et voi palata enää takaisin. Joo. Mikä on. Tämä ei minuakaan kiinnosta se tämän enempää. Joo. Se ei vaikuta niin kuin siis silleen sun niin kuin henkilökohtaiseen millään tunnilla. No en tiedä, miten paljon ihmiset katsoo omaa profiilia, mutta profiili on ihan niin kuin. Paha sanoa. Mä en, ei sillä tee mitään. Mä en käy missään Facebookissa. Niin. Rockstar! Niinkin kehittävien ja opettavaisten pelien kuin GTAan ja mikä se oli se toinen, oliko se Bully oli se toinen sarjan kehittävä firma on haastettu oikeuteen, sillä yhdysvaltalainen nuori mies väittää, että Grand Theft Auto San Andreasin päähahmo ja hänen edesottamuksensa perustuu hänen omaan elämäänsä. Silleen, että siinä on aika kova elämä, ja niin kuin kaikkialla on jo sanottu tämä vitsi, mutta pitäähän se sitten tässä toistaa, koska 2 miljoonaa kärpästä ei voi olla väärässä. niin jos tämä oikeasti perustuu hänen elämäänsä, niin minkä takia se ei vaan mene tuonne Rockstarin päämajoihin aseet paukkuen ja kaikki tappaen. Ja no, tämä kuulostaa kauhean raflaavalta ja hauskalta, ja tämä on melkein kaikissa paikoissa tämä on niinku justiin se semmoinen hauskana juttuna ilmoitettu, että no, siinä on kyllä ollut rankka elämä. Mutta sitten kun luin tämän itse uutisen, olen 3 kertaa se journalisti, mitä kaikki muut ovat, koska luin tämän uutisen, jopa suurempi kuin tämän uutisen kirjoittaja. Niin itse asiassa, ja tähän siis liittyy se, että tätä henkilöä siis haastateltiin Rockstarissa lähdemateriaalina silloin, kun he kehittelivät tätä peliä. Ja diili oli se, että no ei sitä tarvitse maksaa mitään, jos tämä on tavallaan niin kuin vain taustatutkimusta. Että ne haastatteli useita ihmisiä sitä varten. Ja hän on siis nuorena ollut jengeissä ja ajellut pyörällä ja ammuskellut toisia jengejä. Tervettä ja kehittävää nuorisotoimintaa siis. Oh. Mutta sitten kun hän joitakin tässä vähän aikaa sitten näki veljenpoikansa pelaavan tätä peliä, niin se katsoi, että hei, että toi tyyppihän näyttää ihan minulta ja nämä tapahtumatkin menee kyllä häkellyttävän paljon samoja ratoja, että nythän sitä väittää, että ne ei käyttänyt niitä haastatteluja pelkästään taustatutkimuksena, vaan sitä nappasivat kokonaan hänen vaiheensa. Mutta aika huteralta kyllä sen tämä väite vaikuttaa kuitenkin. Ja ehkä olemme ihan onnellisia, että niin. Koska minä olen pelannut San Andreaksen läpi ja voin vakuuttaa, että oikeassa elämässä ei kyllä ihan tällaisia edesottamuksia saa onnistumaan. Teitkö vertailevan kokeilun? Kyllä. Kuolemattomuuskoodilla. Eikö? Niin, tai Pukkilassa ei ole poliisiin. Se helpporellesti. No kyllä täällä poliisit oli kovin äkäisesti paikalla, kun räjäytin sen paikallisen pankkiautomaatin. Ei kun siis joku räjäytti. Joo. Näin itse asiassa taisi saada sen tyypin kiinni. Niin. Ja sinne. Eivät saaneet rahaa ja sitten jäivät vielä kiinni. Kyllä se GTA:lta kuulostaa. Kyllä. Mutta mitä sitten sanoo ei poliisi, vaan sanovat meidän palautteet. Onko sulla softa? Ai niin, meillä on se ensin. Pahoittelen. Aloita sinä. Mä en muistanut mitään katsoa. Katsotaan, mitä mä sanon. Tee niin kuin minä. Minä juuri avasin mun puhelimen ja sitten mä katson, että mitäs tässä on semmoista. Pelejä, näin mä en tiedä, mitä tuosta nyt. Periaatteessa Photoforkea voisi suositella, mutta mä sitä käytän niin paljon, että kuitenkaan käytännössä. Tämä on hieno segmentti, toinen viikko ja me ollaan ihan kusessa. Weekly Calendar, mikä se on? Mitä tsekata ihan. Paras jakso ikinä. Paras segmentti ikinä. Siis jos haluaa paremman kalenterin, niin tuo weekly calendar, week calendar. Ota mä nyt tsekata. Perille, kun tuo näyttää eri nimeä kuin mikä se on täällä storeissa. Ei kun week calendar sen. Week calendar maksaa 1,59 € ja tämä on varsin hyvä. Tässä saa nämä kaikki tulevat tapahtumat tähän näkyviin silleen siististi listattuna ja tai sitten päivä, viikko, kuukausi. Tästä iPhonein iOS:n vakiokalenterista on tämä viikko näkymä taitaa, muistanko väärin, puuttuu. Ja sitten pystyy drag and droppailemaan näitä päiviä ja pitkään painamaan. Kysytkö minulle jotain Androidista? mitä Androidissa taitaa olla. En kysynyt, mutta Androidissa, onko kalenterissa, niin onko siinä minkälaisia optioita? Tämä on ihan mahtava. Tykkään. Tämä on siis tuo Google-kalenteri oikeastaan sellaisenaan netistä. Joskin softana. Mutta tässä näkee päiväkohtaisen, tässä näkee viikkokohtaisen, tässä näkee kuukausikohtaisen. Tässä on erillinen agenda-näkymä, mikä näyttää vaan niin kuin listassa kaikki tulevat asiat. Joo. No siis silleen tämä niin kuin iOS-aikalla, niin tämä on niin kuin silleen, siis ei ole mikään niin kuin semmoinen ihmeellinen. Siis ihan ok, mutta ei mikään niin kuin semmoinen mainitsemisen arvoinen. Tuo viikkailla, niin on, jos kalenteria käyttää paljon, niin haluaa silleen nopeammin säädellä sitä, niin on ihan suositeltava. I recommend. Ei ole mikään niin kuin semmoinen maailmaa päräyttävä softa tai niin kuin, mutta Weak calendar, eli heikko kalenteri. Just semmoinen. Tai weak. Siis se alkuperäinen on weak ja tämä on weak. Ihan kiva lisä. Eli niin kun nämä kaikki softat, mitä mä käytän, niin nämä on niin liittyy johonkin tämmöisiin niin verkko- ja pilvipalveluihin ja muihin. Kirjoita se tuonne listalle, koska mä en pysynyt enää perässä, mikä sen oikea nimi on. Se on ihan weak. Niin kuin viikko. Joo. Oikeastaan mä nyt suosittelen sitä, koska nämä kaikki muut vaatis niin jumalattoman pitkän selityksen, että miksi ne on, tai mitä kaikkea näillä pystyy tekemään, niin mä jaksan. No minä voisin kertoa sitten Androidille, ja näitä vastaavia on monenlaisia niin Androidilla kuin iOS:lläkin muuta, mutta minä olen mieltynyt Runkeeper-nimiseen softaan. Se kirjoitetaan yhteen, ja siitä on ilmaisversio. Runkeeper Free, ja minä itse asiassa suosittelen sitä ilmaista nimenomaan. Se on siis aika perussofta siinä mielessä, että sinä laitat GPSn päälle, jos se ei ole päällä valmiina. Mä en pidä sitä päällä yleensä ollenkaan. Siis GPS? Niin. Siis miksi pitää erikseen panna päälle? Sen takia, koska se on mulla pois päältä. Jos se on jo valmiiksi päällä, niin sitä ei tarvitse laittaa päälle. Niin, mutta miksi sulla on se pois päältä? No kun mä en tarvi sitä normaalisti. Niin, mutta eikö se softa avaa silloin, kun sä niin kuin ilmaiset, että sä haluat? Ei kun mulla on tuossa etusivulla on noi kytkimet, joissa jos mä pistän jonkun pois päältä, niin se pysyy pois päältä. No, niin joo, että siis se on, niin kuin, ei, et se on vaan semmoinen niin kuin... Minä olen itse tehnyt. Säädän Henrik itse, niin kuin, että säädät, kun sulla on siihen niin. Joo, okei. Okay. Niin, ja sitten se, no hetken se etsii niitä satelliitteja ja sitten se sanoo, että ok, nyt voi mennä, sitten painat start ja lähdet painelemaan. Sille voi kertoa, että juoksetko vai pyöräiletkö vai käveletkö, ei se käytännössä oikeastaan vaikuta siihen mihinkään. Ja sitten se ottaa aikaa, näyttää sun kilometrivauhdin tai sun keskimääräisen vauhdin joko kilometreinä tai minuutteina. Tai siis silleen, että se voi antaa sen näyttämään, että kuinka paljon sä kävelet 10 minuutissa tai kuinka paljon sulla menee niin kuin keskimäärin aikaa 1 kilometriin. Ja sitten kun harjoitus on päättynyt, niin painat stop, niin sitten se jää siihen muistiin, että no tällaisen sä teit ja näin siinä kesti aikaa ja tämmöistä vauhtia sä menit ja sitten se näyttää vielä kartalla, että no tämmöisen reitin sä menit ja sitten siinä on esimerkiksi verrattuna tuohon Nokian mikä se on? Sports tracker, niin tuossa on huomattavasti enemmän tietoa, ja siinä kartalla näyttää paljon paremmin sen että mikä se reitti oikeasti oli, ja sitten siinä näkyy niinku semmoisia välietappeja, että no tässä oli kilsa, ja tässä oli toinen kilsa, ja näin kauan tähän asti meni aikaa, ja näin paljon tähän meni aikaa. Siitä on maksullinen versio, joo, jonka ainoa lisäominaisuus on se, että siihen tulee audioilmoitukset, että tietyistä välietapeista. Ja löytyy ilmainen ja maksullinen tuohon iOS:lle, että just. Otasin just tuon screen tuosta, että pitääkö mä en sitä ilmasta, tai siis sitä maksullista, mä ajattelin jo, että no mä oon käyttänyt tätä niin paljon, että kyllä mä voin tukea tämän kehittäjää ihan hyvin, mutta kun siinä ei tule mitään muuta ominaisuutta kuin se audioilmoitukset, joita mä en halua, koska mä yleensä kuuntelen podcastia tai äänikirjaa, se oli ärsyttävä, jos sieltä joku rupeaa puhumaan päälle. Ja se maksullinen versio oli, se oli 8 euroa. Niin minä, en minä halua maksaa 8 euroa ominaisuudesta, mitä en käytä, en edes kannatusmielessä, ainakaan juuri silloin. Jos olisin töissä, niin sitä varmaan maksaisinkin, mutta tällä hetkellä en. Se on mainio. En, varmaan aika sama, varmaan aika yksi yhteen sama iOS:lläkin, en ole kokeillut. Mistä näkee sivustolta noin Android-marketi? Mikä se? Melkein kannattaa mennä sinne upbrain.comiin. Siellä näkee parhaiten. Joo, tässä on niinku joku android.com kautta market, mutta täällä ei pysty hakemaan. Joo, se on, se on semmoinen, se on noissa Googlen oma, se on aika, aika kämänne, mutta upbrainissa on kaikki, mitä haluat tietää. No varmaan onko siellä ihan kaikki softat, mutta kyllä siellä RAM käytännössä. RAM Keeper Pro itse asiassa maksaa, eikö se on 10 euroa, se on taaloja, joo. Joo. Joo. Saanko tuohon linkin jostakin? Joo, saa. Upbrainin saa linkin. Mutta se nyt mennään sanomaan, mitä ihmiset sanoo. Tai lukemaan, mitä ihmiset sanoo. Jotain. Mies suora kirjoittaa, että paras jakso ikinä. Ei, sanot vaan. Ja Rami taas tiesi kertoa, että minä sanoin, että Spotifyssa ei saa enää kutsuja, mutta kyllä ne sieltä löytää, kun menee. Osaa mennä oikealle sivulle, ja tuo on itse asiassa erittäin hyvä vinkki, kun siis menee osoitteeseen spotify.com/fi/invitation, niin siellä voi edelleen tähän rajattomalle ilmaistilille kutsua ihmisiä. En tiennyt tätä, tämä on hyvä tieto. Henkru kirjoittaa, että Johan oli muikea jakso. Sanot vaan. Kotiservereistä sen verran, että tuossa vieressä yksi täysin äänetön pikkuinen mini-ITX Linux-purkki hurraa iloisesti. Toimii kuin junan vessa, kunhan jaksaa yhden illan säädellä. Eipä myöskään väliä, mitä käyttöjärjestelmiä talouden muista koneista löytyy. Nätisti pulttautuu verkkojaot, varmuuskopiointi ja median striimaus niin Linuxiin, Windowsiin ja OS X:ään. PS3:n kautta median striimaus onnistuu myös hyvin. Windows Home Serverin asennuksesta sen verran kokemusta, että muistuttaa aika paljon normaalia Windowsin asennusta, next-asetusten määrittelyä ja niin edelleen. Ei kuitenkaan avaimet käteen paketti. Asetuksia pääsee sörkimään tietenkin Windows-pohjaisella etähallintakikkareella, joka on ainakin omasta mielestäni aika kökkö. Toki webbipohjainen hallintapaneeli löytyy, joka on vielä kökömpi. Omasta mielestä varmuuskopiointimääritykset ovat hieman puutteellisia muun muassa kansioiden valinnassa ja aikataulutuksessa. Windowsin tiedostoja toimii ihan normaalisti ja median striimaus myös. OS 10 serveristä kommentointi jääköön niille, ketkä ovat siihen tutustuneet, mutta luulisin sen pelaavan Applen laitteiden kanssa täydellisesti. Loppuyhteenvetona sanottakoon, että en Windowsia palvelimessa pitäisi ihan vain siksi, että se on Windows. Linuxista saa paljon irti, jos jaksaa ohjeita lueskella. Esim. SSH-tunneli ei ole hullumpi, kun käyttelee avoimia VLANeja. Ei tarvitse pelätä palavia lammasapinoita. Kotiserverin tarpeellisuudesta en sit tiedä, kun monelle varmaan riittänee pelkä verkkokovalevi, mutta kaikkea on aina kiva säätää. Niin on. Mutta siis... Unohdit oleellisimman. PS 47 päivää 22 tuntia 20 minuuttia. No niin. Time. Ei paha, ei paha. OS 10 serveristä sen verran, että OS 10 serveriversiotahan, sitähän ei ole koskaan markkinoitu eikä ilmeisesti sen kummemmin tarkoitetukaan niin kuin yksityiskäyttäjille. En mä tiedä, nehän välillä möi sitä, niin kuin, sitä Mac Miniä, siitähän oli se serveriversiokin. Ai niinpä olikin. Sehän oli ihan puhtaasti kotikäyttöä, mutta eikö ne sitten lopettanut ton, niin kuin, hetkinen, lopettiko ne sen server, siis sen laitteen, sen räkki? Joo, X-server sen lopetti justiinsa viime kuussa. Kyllä kai ne myy sitä, niin ne myy ihan niin semmoista kotikäyttöön optimoitua vähettä. Tai koti- ja kotikäyttöön, mutta siis kuitenkin siis tämmöistä niin kuin pakettiluokassa semmoinen, että joku voisi ostaa se pakotinkin. En sano mitään, kun en tiedä. En mäkään, mutta mä vaan... Heittele ilma. Mac Mini Server on. Joo. On. Paitsi että Eikö joo, Mac Mini Server tulee niin kuin X-serven tilalle. Eli tulee Mac Pro Server ja tulee Mac Mini Server. Joo, tai se X-serven serverin tilalle tuli se Pro Server malli. Mm. Joo. Mutta siis myös siis tässä sanotaan, että along with Mac Pro Server, the Mac Mini Server is the official replacement. Joo. Elikkä. Mutta sinällään ihan jännä veto, että niinku, ei tehdä, jos kuitenkin pohjimmiltaan kysymys on siitä softasta, niin tuota, ei tehdä yhtä ylimääräistä rautaa, mitä pitää päivittää. Henkru tietää myös paikan, mistä saa Spotify-invaittia, jos on niitä vailla. Kukin voi mennä katsomaan linkin ja käyttää sitä, jos katsoo tarpeelliseksi. Ja se kirjoittaa, että Erkako kaipaili sitä viivakoodin lukijaa iPadiin. No, Nokia N8 sellaisen jo saa, mutta se olikin Pörni, joka ei halunnut sitä Nokiaa, vaan se halusi sen padiin. Ilmeisesti Galaxy. Joo, siis se, koska Pörni ei rakastanut vanhempiaan, niin se halusi ostaa. Eikö no, Görnihan osaa tehdä nyt vaikka mitä, terveiset sinne, mutta se halusi niinku, kellekä se nyt halusi, tälille vai äidille vai mummolle, niin semmoisen Galaxy-tabin, missä on viivakoodin lukijana. Ja tämänpäiväisen Galaxy-tab-kokeilun jälkeen sanon näin, että Pörni ei rakasta. Pörni, että rakastaa, jos ostat semmoisen jollekin. Ja minä en sano mitään, koska en ole kokeillut. Paskaa, se on tyyni. Missä on Pörni? Nyt vasta. Pörni on kotona. No joo, ei ole takakontissa. Saattaa se olla sielläkin, en minä tiedä, mitä Pörni vapaa-aikanaan tekee. No. Enkä ja jos hän on takakontissa, niin sitten en haluakaan tietää. Lähetetäänkö terveisiä? Lähetetään terveisiä. Kenelle haluaisin lähettää terveisiä? Lähetetään Pörnille terveisiä. Lähetetään Pörnille. Saako äidille lähettää terveisiä? Saa lähettää äitillekin. No ei se tule mitään hyötyä, koska äiti ei kuuntele. No joo. No, Pörnille terveisiä. Pörnille. Ja haastetaan osallistua 5 eurolla. Hyvää joulukeräykseen. Koska formaatti on paskaa. Kyllä. Tällä kertaa meillä on siis paskaformaatti, paska. Ja mikäpä olisikaan paskempi... Kuin semmoinen dokumenttiformaatti, jolla ei voi pyyhkiä edes pyllyä. No mä ajattelin... Okei, tuo oli parempi. Mä ajattelin, että mikä olisikaan paskempi järjestö kuin WWF. Maailman luonnonsuojelujärjestö nimittäin on julkistanut oman PDF korvikkeensa, tai itse asiassa taitaa olla PDF, mutta se on siis PDF-formaatti, jota ei voi tulostaa, koska sehän on ilmaston lämpenemisen ja kaiken luonnon tuhoutumisen ydin, ihmiset, jotka tulostavat PDF:iä. Niin. Tässä hienosti tätä formaattia esitellään niin, että decide for yourself which documents don't need printing out. Then simply save them as WWF. Mutta niin se, että korostetaan sitä, että päätä itse, mikä on tulostamisen arvoista. Ja sitten tee se päätös muiden puolesta. Nimenomaan. No, vakavasti puheen, en minäkään pidä ihmisistä, jotka tulostelee koko ajan kaikkea, mutta ei niitä ihmisiä kyllä enää ole. Mä en tunne ketään. Jotkut asiat on, mä tein tuossa, mulla riipi sydämestä nimittäin, kun tiedätkö, tein töissä, niin Windowsilla piti tulostaa semmoinen helvetin isolle ja niin kuin, dokumentteja arvioitavaksi. Ja, koska oli huomattavasti helpompi tehdä se niin kuin arviointi paperilla, niin sitten mä tein, että tulosta kaksipuoleisena ja sitten niin kuin, kaksi sivua per sivu. Ja sitten tallensin sen siihen esiasetukseksi ja sitten valitsin siellä, mikä se nyt onkaan tämä Windows Explorerissa, niin tiedostohallinnassa. Valitsin ne kaikki ja sitten oikealla klikillä print. Ja opin sillä hetkellä näin, että se XP ei kunnioittanutkaan sitä defaultti asetuksia miltään muilta osin kuin siltä osin, että mihin se tulostaa sen. Ja sitten sieltä tuli niinku semmoinen 600 sivua pöllähti, kun menin katsomaan, niin se oli 600 sivua yksi puolesta, yksi sivu per sivu. Ja silloin musta tuntui pahalta, silloin mulla tuntui, että nyt mä tapoin jo vähintään jonkun delfiini, mutta tuota. Mutta se saattoi. Sitten join kupin kahvia ja sillä ei ollut mitään tuloa. Se delfiini saattoi ansaita sen. Se, joo, ne finne on pahempia kuin natsit. Niin. Joo, no. No joskus on tarpeellista tehdä tuollaistakin, siis sanotaan, että tämä heidän sloganinsa, että kun tallennat tiedoston WWF-ksi, niin pelastat puun, niin olisikin niin. Sitten mä päivät pitkät vaan tallentelisin WWF-tiedostoja ja kohta sademetsät ovat palautuneet. No. Siis tässähän on hyvä siis perusidea tämä, että yritetään niin kuin opettaa siihen, että älkää nyt tulostako kaikkea, mutta kun siis ei se sen käytännössä vaikuta mitenkään. Ja siis sanotaan, että jos me jotain emme kaipaa, niin on uusi tiedostoformaatti, joka tarvitsee erillisen lukusoftan, joka itse asiassa, joka vielä on tällä hetkellä saatavilla vain OS10:lle. Kun siis toi pitäisi käsittääkseni avata ihan missä tahansa, mikä tukee PDF:ää, siis teoriassa. Mutta tuota, siis toi tekosofta ainoastaan, niin pitää erikseen. Just. Eikä varmasti toimi minun luontoa tuhoavassa vanhassa Macissäni. Tässä sanotaan, että 10.4 plus. Nyt mun on pakko koittaa. Musta olisi kohteliasta ilmoittaa, jos on Intel only. No. Kiitettävän monet muuten ilmoittaa sen yhä edelleen, mikä Pörnin mielestä on varmaan turhaa ja taantumuksellista, mutta se yksi lisärivi kotisivulla ei tuhoa edes yhtään puuta. Joo. Mutta WWF, teitä on varoitettu. Ja seuraava. Delfiini on tapettu. Delfiini. Hei! Tapoin delfiini. Mutta toimii mun taantumuksellisessa. Mutta pääasi, että mulla oli paha mieli siitä, että mä vahingossa tulostin niin paljon. Mä niin ylipäätään se tulostaminen teki pahaa näin. Lähinnä sen takia, että se oli niin monta tuskasta, että piti käyttää sitä Windows. Mäkin kyllä tulostan nykyisin todella, todella harvoin. Yhtään mitään. Ehkä suurin tulostus, mitä olin tehnyt, niin mun piti tulostaa oopperani partituuria. Siinä oli aika monta sivua. Joo. Eikä voinut tulostaa edes kaksipuolisesti. Olisiko tämä tässä? Mutta tämä on tässä. Minä kiitän paneelia. Kiitän Erkka. Minä kiitän Henrikki. Minä kiitän äitiä. Pörniä. Pörnihän oli tietysti jälleen kerran se tämänkin ohjelman kivijalka ja tuki, jota ilman emme olisi voineet tehdä. Niin. Ja nyt hänestä tuntuu pahalta, nyt meillä soi puhelinkin. Joten se tarkoittaa kuulostaa sitä, siistiltä. Että hei, mutta hei, lähtekää palautetta palaute@puhujankulma.com ja ensi vuoden, tämän vuoden semmoisia juttuja, mitkä on jääneet mieleen. Ai niin, se oli semmoinen. Mä unohdettiin tämän tästä, ei sillä mitään. Siis jo semmoista, niin kuin, mikä juttu on jäänyt tältä vuodelta mieleen ja sitten ennustuksia ensi vuodelle ja ensi viikon päästä, kunhan me ei tiedetä vielä milloin se on, niin tuota, on vuoden viimeinen lähetys ja Liolla Port lähettää Pörnille iPadin. Hienoa. Ja no, me palaamme asiaan sitten. Ai niin, se ei tule loppujingneen. Oliko paras jakso ikinä? Ihan sitä.